Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ismételten négyen a CubeCast 32. adásában, ahol ismét megpróbálunk nagyon sokat beszélni videójátékokról, amikről játszottunk, vagy nem játszottunk, meg úgy egyébként egy-két hírről is, hogyha beficcem. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Hello! Na, és akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba, témánk is van rendesen, meg mindenki valószínűleg azért játszogatott dolgokkal, úgyhogy Viki, téged kérdeznélek először, hogy milyen színjátszáson voltál te a múlt héten, ha esetleg mesélsz róla, mert érdekel, hogy... Az nem színjátszásnak hívnám. Mit játszottak a színházba, amit megnéztél, darabot? Ez tulajdonképpen a Trafo egy ilyen közösségi hely, ahol van egy színházterem, tehát hogy nem kifejezetten színház volt, de egy ilyen új hullámos, cirkuszos előadás, aminek az volt a lényege, hogy táncoltak egy vászon előtt és mögött különféle megvilágításokkal, de a plusz csavar az volt az egészben, hogy mindeközben valaki élőben rajzolt, ami rá volt vetítve a vászonra. Tehát, hogy a nézőközönség első sorába ki volt hagyva egy rész, és ott egy számítógépnél ült, és mi a pont mögötte ültünk négy sorra, ezért láttuk, ahogy rendesen rajzol, és ez megjelent a kivetítésen, és rettentően jó volt, ahogy a rajzzal folyamatosan interaktált a táncos, a művész, az akrobata, az akárkicsoda, és emellett az egész nagyon, nagyon elment olyan irányba, minthogyha nagyon szívtunk volna valamit. Szóval egy kicsit elrugaszkodott volt, az én ízlésemnek egyel alternatívabb volt, mint amit úgy szeretek általában, de minden esetre nagyon érdekes volt. Pláne az, hogy az egyik srác, akivel voltunk, ő ismerte azt, aki fejlesztette ezt a rajzolós programot, amit kifejezetten az előadásokhoz fejlesztettek, úgyhogy ebből a szempontból még tanulságos is volt. Úgyhogy ezzel töltöttem az időmet, amíg nem voltam veletek. Ja, de akkor elmondásod alapján vicces volt. Érdekesnek mindenképpen érdekes. Meg élvezetes is. Csak nagyon különleges. És ahogy mondtad, a néző rajzolt oda valamit a programmal? Az egyik néző? Nem, volt egy csaj, aki egész végig rajzolt. Ja, jó. Az volt az ő szerepe. Tehát, hogy rendes koreográfiája volt, de mivel élesben rajzolt, ezért szinte tökéletesen tudott érintkezni a rajz mindig azzal, aki táncolt hozzánk. Tehát... Ez jó nagyon, pofa. Nagyon király volt. Mondjuk az veszélyes, ha nézőre bízzák azért. Gondolok, hogy lehetnének meg azon a vásznod. Egyébként 18 pluszos volt az előadás, szóval így is rajzoltak olyan dolgokat. Ja, hát ez előfordul. Mondjuk legutoljára ilyen hasonló élményem az volt, amikor talán 2 évvel ezelőtt eljutottunk megint az operába, és hát nem is emlékszem, hogy már mit néztünk meg, melyik darabot, de a lényeg az, hogy így újra rendezték egy kicsit a színpadi részét az operának, és úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy olyan rész, hogy egy fürdőben vannak, és akkor ott a háttérben csak úgy, hogy a fürdő hangulat meglegyen, férfiak és nők így csutkamesztelenül tolták. És akkor így, ez nekem ugye egy kicsit fura volt, mert azért az operában az úgy rendben van, hogy ilyen testhez simuló, áttetsző dolgokba táncolnak az emberek, az is rendben van, hogy helyenként azért már eléggé megenged magának a ruhakköltemény valamit, de az, hogy tényleg így bejönnek egy szál Ádám kosztümbe, meg Éva kosztümbe, ott a statiszták, vagy a balett statiszták, és akkor ott tolják, az úgy még nekem új volt egy operába. De ahogy néztem az elmúlt években, azért az is elég sok változáson ment keresztül, már csak így a reklámok alapján is. Én még sosem voltam az operában. Egyszer mindenkinek szerintem érdemes elmennie, mert élmény. Már csak maga a hangulat miatt is, mert egyszerűen úgy néz ki, tényleg, tehát jó, nem építették át az operát, tehát ugyanúgy, mint ahogy az 1800-as évek közepén megépítették, ugyanúgy megy, és ugyanaz a hangulat úgy átjön. Én nekem az a kiváltságom van, hogy apukám, anyukám az hegedűművészek voltak, vagy is, még mindig hegedűművészek az operaházban, és akkor így hát elég sokat járhattam operába kiskoromtól kezdve. Szépen, amúgy én egyszer voltam, csak pont nem egy ilyen jó darabot sikült kifogni, de amúgy maga az élmény, az tök jó volt úgy magában az operaházban. Ja, hát hogyha jó, én nekem az egyik kedvencem az a Turandot, az ilyen kicsit ázsiai beütés. Hát a Puccini, remélem nem mészárolom le most így az opera kultúrát, de ha jól emlékszem, a Puccini rendezte a Turandotot, vagy hát írta, szerezte a Turandotot. Nem azt kedvencem. Mondom, hogy a nézők lehet, hogy nem vennék észre, ha megtennéd, de a nézők lehet, hogy nem vennék észre. De utólag valaki biztos beírná, hogy hát az nem úgy van. Rákeresnének csak azért. Igen. Is. De nem baj, mert így is akkor legalább terjed kicsit a kultúra. Szóval... Igen, közben, bocs, közbevágok. Megkerestem gyorsan, hogy pontosan milyen előadást láttam, hogy rákeressen, akit érdekel. Ez a Tünet Együttesnek az Éjszaka Csodái című előadása volt. Érdemes, biztos van fent róluk videó, ami így átadja, hogy mennyire durva, trippes élmény volt. Ja, közben én meg a Puccinira kerestem rá, és ő szerezte a Turandotot, úgyhogy a memóriám még nem hagyott cserben annyira. Na jól van, akkor viszont mesélj, Viki, hogy mivel játszottál, mert itt tízeltél minket, hogy három játék is van, ami közül az egyik az nagyon fog nekünk tetszeni. Úgyhogy mi lenne azon három játék? Igen, az első, amit szeretnénk nagyon gyorsan lerendezni, az az, hogy még mindig nem tudtam megszabadulni a Cookie Clickertől. És már nagyon-nagyon szégyellem magam. És eljutottam olyan szintre, hogy jelen pillanatban nagyon casual játszom mostanában, nem feszülök rá. 15 billió cookie-t termelek másodpercenként, és már van 3 antianyag kondenzátorom. Várjál, ez Matrix System. Tessék? Ez nem Matrix System. Nem. Nem, akkor csak milliárdot termel. Igen. Teljesen jogos. És a lényeg, hogy most már olyan sokrétűen termelek cookie-t, és annyira gyorsan, hogy ha 10 másodpercnél tovább vagyok a megnyitott oldalon, akkor összeomlik a videókártyám drivere. Na, ez egy nagyon jó indok például abba hagyni. Igen. Akkor ne próbáljam meg a régi telefonommal, mert már töltöttem. Ez egy ilyen beépített függés megelőző rendszer lehet. Igen, tehát azért a videókártya driverének összeomlás, nem fordulat. Igen, tudom, és dolgoznom kéne ezen a problémán, de hát ha a háttérben mindig ott meg van nyitva, az nem lehet akkora bűn, ugye? Ugye? Nem. Erre most mivel teszünk jót? Úgyhogy ez az egyik, ami még továbbra is nagyon-nagyon szégyenletes. 2 mobil játékkal játszottam egyébként az elmúlt hetekben mondhatni. Az egyik, amit Szájmi már nagyon ügyesen elspoilerezett nektek a múlt héten, ez a Vlogger Go Viral című játék, amit most meg is nyitottam, hogy pontosabban tudjak beszélni róla nektek. Mint ahogy a neve is mondja, az a lényeg, hogy egy vloggert kell nevelned, mégpedig úgy, hogy egy óráig tart, míg készítesz egy videót, kiválasztatod a videónak a témáját, ez a videó, amikor kész van, akkor publikálod, elér egy adott nézettséget, és ez számít pénznek. És folyamatosan... Ez a másik, ami nagyon jó lenne. Folyamatosan vehetsz olyan dolgokat, amik a videód minőségét javítják, és emiatt sokkal többen fogják megnézni. Ahogy megveszed ezeket a cuccokat, a szobád az folyamatosan fejlődik, és jaj... De meg tudom mutatni, hogy jelen pillanatban így néz ki a szobám. Szóval, ahogy látjátok, van menő... És így néz ki a játék, miközben települ. Így néz ki a játék, amikor valahonnan a YouTube-ról valaki játszik veled. Szóval van már menő... Ott repül egy kávé. És van menő kamerám, van menő mikrofonom, van egy ananászom, ami ugrál a videóban, és nagyon fán. Van világításom, van green screenem, van játékkonzolom, vannak poszterek a falamon, van egy robotpapagájom, illetve egy kiskutyám, ezek mind az eszmei értékét nevelik a videónak, illetve van egy hatalmas polcom, amin ilyen mindenféle videós relikviák vannak, szóval ezek mind-mind abban segítenek engem, hogy a videóimmal több emberhez elérjek. Ezeket meg lehet venni? Persze, nézettségért, vagyis pénzért cserébe. Ó, valaki már el is jutotta. Meg valamilyen nem folyamatosan halkulni. Illetve van még egy rettentően jó funkciója a játéknak, az pedig az, hogy különböző marketingeszközöket lehet venni. Mint például? Például vehetsz, a legbénább szintje ennek az az, hogy elmondod az anyukád barátainak. És ezzel nyersz másodpercenként plusz egy nézettséget. Tehát ez a videókészítéstől függetlenül generálja neked a nézettséget. Ebben már odáig eljutottam, hogy már van 4 darab metróban kihelyezett hirdetésem, illetve már egy önéletrajzi filmet is készítettek rólam, és a következő szint, amit még nem tudtam megvenni, az a világtúra. Úgyhogy, úgyhogy rettentően vicces, és nagyon-nagyon addiktív, pláne azért, mert ilyen a cookie clickerhez hasonlóan szintén arra épül, hogy mikor elértél egy szintet, akkor nagyon megdicsér a játék, és azt mondja, hogy tulajdonképpen indíthatsz egy új csatornát, teljesen nulláról, mindened elveszik, de nagyobb nézettséget fogsz termelni. Igen, még nem indítottam új csatornát, tehát ennyire még szerencsére nem húzott be. De csak órák kérdése. Az a valóságban azért nem így működik, azt úgy hozzátennék. Az a legdurvább benne viszont, hogy mennyi igazság rejtőzik. Tehát, hogy aki felépítette ezt a játékot, az ért ehhez a dologhoz. És nagyon-nagyon vicces dolgokat lehet benne megvenni. Az ott egy tündér? Vagytok! Én ide raktam a webkamera mellé, hogy úgy nézzen ki, mintha a kamerában nézek. Úristen, ez nagyon zsír. Ezt lehet, hogy muszáj leszek kipróbálni jövő hétig. Én egy ilyen álmányt csinálni, mit tudnék. Csak mesélj, hogy mik így számodra nagy ilyen igazságrevelációk ebből a játékból. Hát az egyik az az, hogy a nagy nézettséget az generálja mindig, hogyha gyártasz videót. Ez számomra egy nagyon nagy tanulság, hogy minél több videót készítesz, annál többen fognak nézni. Ez egy elég jó párhuzam. Ja, illetve van még egy funkciója, hogy jelennek meg kommentek, és a kommenteket vagy jóvá hagyod, vagy blokkolod, a rossz, halálfejes, pirosbetűs kommenteket kell nyilván blokkolni, viszont a jó kommenteknél mindig van ott valami kis jel, amiből következtethetsz, hogy éppen milyen téma a trending, és akár egy virális videót is készíthetsz, ha eltalálod, hogy pont éppen mi az, ami az embereket nagyon érdekli. És ezt egész jól ki lehet következtetni a kommentekből. Úgyhogy ez nagyon kire. De ami még tök nagy igazság benne, az ahogy elkezded megvenni a cuccokat, tehát hogy először upgrade-eled a gépedet, aztán ami még ilyen olcsó, oké, a géped upgrade-elése nem olcsó, de ami ilyen olcsóbb, hogy mondjuk posztereket teszel magad mögé, aztán jön a kamera, ha megvan a kamerád, akkor veszel utána fényeket, utána veszel egy nagyon-nagyon jó mikrofont, ami szintén nem teljesen így van minden esetben, de zseni, szerintem. Én teljesen odaig lehet. Az, hogy valódi pénzért lehet nézettséget venni, az is eléggé aranyos. Jaj! Igen! annak is van egy gyönyörű valódi vonatkozás. Igen, de abba kellene egy ilyen 1%-os chance, hogy a YouTube lefülel és törni a csatornádat, mert hát azt úgy nem szokták szeretni. Az ilyen jellegű megmoccanásokat. És mexikai bevándorlók ott ülnek egy pincében, és így nyomkodják, frissítik a videót, mennyire rá a nézettség. Valószínűleg pontosan ez történik amúgy. $2 órabérért. Vagy indiai, vagy kínai. De hát ez jó. Ez jó pofa. És ez ingyenesen letölthető? Igen, és játszom vele egy hete, és nem ütköztem semmilyen paywallba. Szóval játszom vele 3 perccel, és sikerült már túlpörgetnem, úgyhogy. Viktor, már eltörted a játékot, vagy nem tudom, hogy... Nem paywall volt, itt nem paywall volt, csak felajánlotta, hogyha esetleg többet szeretnék költeni, akkor... Szeretnél a jobb nézettséget? Unja már, hogy hónapokat és éveket kell ráadozni a YouTube csatornájára? Fizessen, és minden gondja megoldódik! Egy pillanat alatt. A Facebook pretty much így működik. Na jó, hát a Facebook az egy kicsit más. Semmi más a világon. Más üzletpolitikát van. Egyik ismerősöm akart elkezdeni egy ilyen Facebook kompatibilis oldalt, és így mondta, hogy hogy fog kinézni a dolog, és hogy ezt Facebookra tervez, mondtam, hogy nem tervezted Facebook, az inkább Instagramon vagy valami ilyen helyen. Nem, a Facebook borzalmas egyébként, de benne is menjünk bele, mert nagyon sokáig fogok rage-en, és le is teszünk. Na jó, ha a háttérben fut, sose... Nem, leteszem. ja, igen, és a csodája a játéknak, a nagy csodája, amit kifelejtettem, hogy ugye egy órán keresztül dolgozik az embered a videón, de hogyha folyamatosan teppeled, meg kávét kapsz el, akkor sokkal gyorsabban dolgozik. Ja, én most ennyit láttam a videóban, amit itt bevágtam egy fél percig, hogy egy ilyen szárnyas kávé ott ellibegett fölötte, és akkor így megittad, és akkor így lángra kapott az emberke. Mondom, wow, ez elég furcsa trippel lehet, aki ezt így kitalálta. Illetve nagyon, nagyon barátságos a játék, amiatt, mert ezeket a kávékat is adja egy csomószor azért cserébe, hogy megnézz egy hirdetést, viszont tök nagy, meg drága upgrade-eket is ad érte. És csak meg kell nézned egy 20 másodperces hirdetést, és én ezt... Annyira adom a lelkem bármikor. A nagy upgrade-ért bármikor nézek reklámot. És tényleg partnercég van benne? Valamilyen formában? Igen, és ezt akartam kérdezni, hogy kapja olyan zseniális e-maileket, mint például én, hogy a csávó azt mondja, ne, szerintem most sikerült kimaxolni a dolgokat. A csávó azt mondta, hogy ő már nagyon-nagyon régóta youtuber, és akkor most kezdi a saját partnercégét, és ebből adódóan, hogy a saját partnercégét kezdi, ebből adódóan mindent ő határoz meg, arról nem is beszél, hogy az a neve, hogy NAV. Wow! Azt akartam, hogy Magyarországot ne nagyon irogasson NAV névvel így senkinek, hála azért, hogy nagybetűvel írja. Ilyen abszolút nem szerkeszti a dolgot. Ja nem, ő a Platinum Network-től írt, ez nem az a srác. Ja, Istenem. Azoktól kb. Hetente kapok egyet. Én is engedek. Nem adják föl. Jesse, itt van, 3 soros a levél, amelyben 92,5%-os revenue share-t ígér. Ó, én már kaptam 100%-osat is. 92,5, ez már csak akkor lenne jobb, ha 92,33-at, vagy valami ilyen helyet. És túlakás, és nyilvánvalóan magas CPM-et. Legalább 5 dollárost, ugye? Nem írt számokat, tehát nem teljesen idióta. Én ilyen földiektől kapok egyébként mindig ajánlatot. Hát nem tudom, mire kellek én neki. Jó, nyilván, igen. Na, most én itt beolvasom a legutóbbit, amit kaptam ma 16:08-kor. Ez a címe YouTube Partnership, és küldi ezt Partner Support. Tehát, hogy így azt higgyem, hogy esetleg a YouTube Partner Support ír, mármint a Google-ös, már hogy én nem vagyok partner cégnél. Benefits. Verify your YouTube channel. Wow, ezt magamtól is megtudom. Custom dashboard. Premium ads. Ez talán még érdekes lehet, de up to 100% revenue share. 0.24 support. Az up to abban a 15 is benne van. Kérnék, és az összes pénzemet. Individual support. Custom thumbnails. Azt a betyár mindenit. Úristen. Az a helyzet, hogy ezek régen tényleg nagyon fancy dolgok voltak. Hát régen. Mármint azt, hogy lehessen régen a videóhoz thumbnailt feltölteni, ahhoz így dolgokat kellett letenni az asztalra. Nem az volt, hogy így felrakta az első cicás videót, és már ráírhattad, hogy cicás videó. Igen. Tehát, hogy azért ezek régen nagyon nagy cuccok voltak, az apróbb technikai részlet, hogy ők le vannak maradva 4 évvel, vagy 3-3. Igen. Úristen, annyira emlékszem, amikor először tölthettem fel 15 percnél hosszabb videót. És azért régen így dolgokat kellett csinálni, és most meg kell adni a telefonszámodat. Valami ilyesmi. Tehát, hogy így ennyi. És akkor rakhatsz fel. És ja, úgy gyorsítottuk a videót, benne igen legyen. Úgyhogy így gyakorlatilag majdnem minden e-mailben, amit így kapok ilyen külföldi partnercégektől, ezek a kulcsszavak köszönnek vissza kivétel nélkül. Max a 100%-okban meg a CPM-ekben tér el a dolog. A Navos csávó, tehát a Platinum Network-től nekik már írtam levelet, amiben könyörögtem, hogy hagyják abba. Tehát így mit kell csinálnom, hogy ne küldjenek több e-mailt, csak ne akarjanak beszervezni. Azóta 2 érkezett, úgyhogy mindegy. De így nem néznek rá a csatornádra, hogy te már vagy egyébként partner cégnél. De írják is, de hogy ők jobbak. Ők sokkal jobbak. Mindenkinél sokkal jobbak. Mindenki úgy csinál, mintha nem pontosan ugyanazokból a hirdetésekből szednéd a bevételt. mindenki így csinál, és akkor így írtam az egyik partnercégnek, hogy nagyon, nagyon lelkesek voltak, és már 3 e-mailt küldött a csaj, de tudjátok, ilyen rendszeresen ilyen visszacsekkoló e-maileket, hogy írtam neked, mit tudod, itt a dátum, blablabla, bla, bla, és válaszolt, hogy esetleg mit tudom, visszaírtam nekik, hogy magyar partnercégnél vagyok, úgyhogy köszönöm szépen, de ez így sokkal jobb. És így, hát, hogy mi egy kanadai cég vagyunk, de eddig mindenkinek tudtunk segíteni, le tudnád esetleg írni, hogy miért ne tudnánk? Nagyon asszertív, nagyon asszertív. Nem tudom, hol az irodátok, hogy rátok rúgjam az ajtót, amikor elfelejtett küldeni pénzt. Hát volt ilyen, hogy elfelejtettek így 2 hónapig pénzt küldeni, pénzt, és akkor így hát csak rájuk rúgnám az ajtót. Jó, nyilván most így a magyar partnercégem nem fordult még ez elő, de hogy... De hát pont ér, azért, mert megvan a lehetőség. Hát igen. Ez a baj ezekkel a külföldi cégekkel, de hát vannak már magyar partnercégek, ugye Viki, és az teljesen az jó, hogy így lokálisan tudnak supportot, meg lokálisan mindenféle brendeket, meg brandileket készíteni, és ez a tényleg a hallatlan nagy előnye, úgyhogy külföldi partnercéget ne nagyon. Lehet őket zaklatni folyamatosan. Az a legnagyobb előny, tehát így. Mikor fordulhat elő, hogy bemész egy masinimáshoz és leordítod a fejét? Hát, hogyha Los Angeles-ben élsz, valószínűleg gyakrabban. Hát, jó, az valószínűleg nem sok YouTube-os fenyeget Magyarországon. Olyik a masinimások, nekem folyamatosan az e-maileket, hogy itt vagyunk a pénteken, itt leszünk pénteken sörözni, gyere velünk! Jó! Oké, kérem a repjegyet, és már is jó, ott vagyok. Jó, megyek veletek pénteken sörözni. Fanbanda lehetett egyébként ez a masinima még az elején, most már azért eléggé big corporation lett, de azért az elején fan lehetett ez a csapat. Hát mint minden cég így, ami kicsi és így relatíve személyes tud maradni. Aztán, hogy így kinövi magát a cég, és mondjuk felmegy olyan 80 plusz ember fölé, akkor onnantól kezdve elkezd egyre inkább multisodni, személytelenedni. Ezt tudom, mert már párszor végigéltem, úgyhogy így... 80 ember sorat nehéz egyszer rámenni sörözni. Az biztos. Igen. Akkor már inkább a nagy céges bulik. Nagy már céges bulik. Patnál is néha problémát jelent. Egyébként igen. Jó, hát akkor Vlogger Goes Viral. Egy vicces kis YouTuber vlogger tutoriál applikáció. Igen, a másik, az szintén egy mobiljáték, mert nem nagyon nyúltam a számítógépemhez mostanában. Ez pedig a Transmission nevű játék. Nem tudom, hogy valamelyikötök ismeri-e. Ez egy olyan logikai játék, ahol lényegében ilyen információs hálózatokat kell felépítened. És mindjárt megpróbálok mutatni egy pályát. Nem tudom, most ilyen nagyon mutogatós kedvembe vagyok, hogy mutogassak dolgokat. A lényeg, hogy így néz ki, minden pályán van egy csomó buborék a képernyődön, amelyik világít, onnan indulsz, és mindenhol igazából látod, hogy hány információ csomagot kell odavinned, kell-e otthagynod, és tudod őket körbe is kötni, meg keresztbe, meg nagyon-nagyon érdekes, és azt szeretem nagyon ebben a játékban, hogy nagyon ügyesen tanít meg játszani. Szóval úgy nevezi a különböző világokat, hogy telefon korszak, meg komputer korszak, és így lesz egyre bonyolultabb, és nagyon jól megtanítja, hogy miket tudsz csinálni. Viszont van egy pont, ez a harmadik világ 7-8. Pályá környékén van, amikor hirtelen minden tanult dolgot egyszerre kér tőled, és még közben a logikádat is használd, és rettentően nehéz. Legalábbis nekem, pedig azért általában ilyen logikai játékokban nem vagyok teljesen gyökér. De nagyon-nagyon nagyon élvezem. Az IQ legalább magas. Micsoda? Az IQ legalább magas. Ha én magam nem is vagyok az, legalább az IQ-m legyen. De nagyon, nagyon hangulatos, nagyon, nagyon hangulatos a játéknak a kinézete. Minimalista teljesen, de a háttérben mindig ilyen csillogó, meg világító, színes köd oszlik, meg tényleg egy tök beránt a zenével együtt, és maga a játékmenet is halál egyszerű egyébként, mert ilyet kvázi papíron is lehetne játszani, hogyha megvan a feladvány, viszont engem nagyon-nagyon behúzott tényleg, hogy ilyen információs hálózatokat építs fel úgy, hogy mindig az adott objektívet teljesítsd vele. Úgyhogy ezt 3 napja találtam ezt a játékot, azóta minden hasonló érdeklődésű ismerősömet azonnal próbáltam rákattintani. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Ezen kívül pedig még egy dolog van, ami tulajdonképpen nem játék, de számomra játéknak minősül, úgyhogy most elmondom. Vettem magamnak egy ilyen sportkarkötőt, nem óra, és nem okosóra, csak ilyen lépésszámláló, és az alvásidőmet is számolja, és sportot üzök abból, hogy egy nap hányat lépek meg, hány órát alszok, és hány órát alszom mély alvásban, és a lépéseimmel hány kalóriát égetek el, ami egyáltalán nem akkurátus, de mellette még rezeg is, meg világít. Azért, hogyha elkezded nézni, hogyha mész egy macskakövön... Rezeg is, meg világít. Azért vigyázz, hogyha már azt kezded el nézni, hogy amikor mész egy macskakömön, vagy bármilyen ilyen linoleumon, és nehogy a vonalakra lépj, csak vagy, hogy csak a vonalakra lépj, akkor ott lehet, hogy már komolyabb gondok is van. Ez már eddig is megold. Ja, jó, oké. Én ezt mindig játszom, és a zebrán csak fehérre lépek. És átlépem mindig a repedéseket. Ezt igen, de szóval ez kb. Egy ilyen saját magamnak felépített achievement rendszer menténi élet, amit játékként kezelek. Azt mondják, hogy 10 000 lépés az egészséges a minimum naponta. Annyit nem lépek. Mert mennyi van a számlálón? A számlálóban mérnék annyit közel egy nap, csak mivel a karomon van, ezért nem ténylegesen lépést. Én. Hanem csak a mozgást így. Tehát, hogyha mondjuk egerezel, akkor csinálsz 400 lépést egy nap. Akkor nem, de a gyroszkóp, vagy nem az, biztos, az... mi van benne. De a lényeg, hogy ilyen fellemozgásra nagyon érzékeny. Viszont azt nagyon-nagyon jól meg tudja állapítani, mikor futok és mikor sétálok. A között nagyon jól tesz különbséget. Mm-hmm. Ez király. És rezeg. Amikor hívnak. És világít, és hangot is. És világít is, aztán. Úgyhogy ennyi történt velem mostanában. Jó van, köszi szépen Vikit, és a mobil szekciót hallottuk. Igen, a mobiljátékos szekció. ez itt tök jó. Mert most arra van gyakorlatilag, hogy mobiljátékos szekció. Egyébként most én is sokkal többet játszom mobilon, mint gépen. Én nagyon nem, mert a régi telefonomra nem mennek rá az ilyen komolyabb játékok, úgyhogy arról leszoktam. De majd egyszer visszaír a szerviz, és meg lesz a telefonom. Az a legjobb, amikor náluk van a telefonod, de így... Már ott járok, hogy a telefonkiadó cégnek fogok írni, mert hogy ők állnak kap, mert nem kapok választ 2 hónapja a szervisztől. Komolyan? Vagy 2 hete. Tök jó. Ideje lenne rájuk borítani az asztalt. Én már írtam az izénak, írtam a support főnöknek, és akkor most fogok írni majd a OnePlusnak, hogy ez így micsoda. Illene. Egy ilyen tudsz hozzájuk címet? Mert akkor megyünk berúgni az ajtót. Az a baj, hogy Kínában van. Hosszú utazás lesz, de akkor dobjuk már a masinimához. A szerviz Németországban, de még az is sok. Én még mindig nem kaptam meg a kínai mobiltelefonomat, az Ukitelt. Ukitelt? Jaj, amit tesztelsz? Amit tesztelnék. Szóval így bekértek tőlem egy ilyen izét, egy ilyen szerződéses dolgot, hogy akkor így vállalom meg minden, meg hogy hova postázhatják. Már egy hónapja, és azóta is postázzák, mondván, hogy elfogyott. Nem elfogyott. Sem. Remélem aztán nem ilyen kínai kislányokat fognak csempészni a nevemben. Bár mondjuk feleségeket, amiket megvettek. Jön itt a határőrség, hogy itt mi van, meg mit hoztak itt a nevembe, akkor én mondom, hogy mosom kezeimet, bocsánat, mehetnek Kínába vissza. Tehát így. De most már komolyan én el is gondoltam, hogy mi van, hogyha ez a cég ezzel is foglalkozik, hogy így betalál emberkéket, és akkor így, ó, gyere, tesztpéldány, meg minden, és akkor a tesztpéldány mellett még átjön 6 kínai a vámon, meg a nem tudom én mit, tehát hogy így régen ki tudja. Rendeltem Kínából egy kábelt, $1 volt, és abban benne volt a szállítási költség. Kitalálhatját, vagy $2, itt valamilyen elképesztő összeg. Kitalálhatjátok, hogy mennyire bíztam abban, hogy megjön, és 2,5 hónap múlva egyszer csak jött egy doboz, vagy egy tosok. De már nem is tudtam, hogy mi az Isten. Nem is rendeltem sét, mit tudom én. És így egyszer csak így megérkezett. Úgyhogy csak nyugalom, egyszer majd megjön, vagy nem. Egy dolgot rendeltem Kínából még régen, egy Assassin's Creed-es ilyen csuklópántot. Itt van mögöttem valahol a... Ja, meg is tudom mutatni. Az is ilyen két-három hónapig jött, most így jó, hogy mondod, mert tényleg onnan így lassan jönnek a dolgok. Messze is van, hát ide gyalogolni vele nem egyszerű, nem egyszerű. Nem gondolod, hogy de egyébként nekem minden megjött, tehát hogy ott az, a, ami a green screenen ott látszik, az a kamera állvány, az is Kínából van, meg kábeleket, meg egy csomó mindent rendeltem, és én két héten belül megjött. Na, egy ilyen csuklópánt, amikor még nagyon Assassin's Creed 2 mániám volt, Ezióval, meg a többiekkel, akkor én ezt így gondoltam, hogy ez itt tök menő, és akkor ezt így berendeltem. De tényleg jól néz ki, meg van egy ilyen alsó része, műanyag az egész, bár ettől még ez nem menti meg az embert attól, hogyha hülye, és így ezt így szembe tolja, akkor így kinyomja vele a szemét, de így... De hogy így átmegy a fejeden, tehát, hogy... Elég komolyan kiállni. Jaj! Mi az a durva állatság ott a kezedben? Hát ez egy Assassin's Creed-es csuklópenge. De azt a morbid mosolyt az arc. És várjál, ez itt nem biztos, hogy látszik, de itt meg van ragasztva, mert hogy ez itt szétnyílt egyből, ahogy így kilőtt. Ja, és ez itt külön van benne ez a műanyag része, és ez így kilő konkrétan ez a felső penge része. Tehát így nagyon, nagyon gagyi, de jól néz ki. Abszolút, tehát így gyerekektől abszolút csak elzárva tartandó, és... Én csak ezt a részét szoktam így fölvenni néha, meg amikor régebben egy-két videó vagy képkedvéért egy kicsit cosplayeltem, tehát ez azért így elég menő. Azt azért mondanom sem kell, de egyébként ez meg... Hatatlan. Csak azért a bögre azért visz minden. Ja. Na, szóval Kínából rendelni azért vicces kaland. Nekem meg ez jött annó. Amire emlékszem. Szóval mivel játszottunk téma? Ja. Gondolom, ki a következő? Gondoljuk, Számi folytatja. Folytasd! Én streameltem kétszer is múlt héten, egymás utáni nap, mert a második nap... Ó, és említették, hogy átirányítottad őket az én streamemről, nagyon szépen köszönöm. Te, természetesen, hát úgy ütemeztem. A másodikat pedig az volt, csütörtökön volt szerintem, és talán a pénteken nem tudtam, hogy streamelni fogok, de benn voltam este 6-ig egyetemen, mert ilyen, meg utána szombaton is, mert ilyen hétvégi tárgyam volt, egyszer kellett csak bemenni, és gondoltam este, hogy ha ráérek, akkor streamelek egyet, és kiderült egyébként, hogy 5 percet rád streameltem, tehát én nem tudtam, hogy streamelsz, és így fenn volt néha 30 ember, és akkor így elkezdtem a streamet, és mondták, hogy Sirius streamel, meg egy uramisten, hol nem vettem észre, és így 2 perc múlva, ja, vége. Úgyhogy mondtam, hogy akkor pont jól sikerült időzíteni szerencsére. Szóval... Szerintem nem, tehát hogy Csak így mondom, így megjegyzésként, hogy szerintem nem feltétlenül halunk bele, ha rám streamelsz, mert szerintem mindenki akarja a kontentet, amikor tud. Én arra gondoltam főleg, hogy amikor te streamelsz, akkor nekem nincs nézőm, tehát hogy ez igazából az én előnyömre válik. Szóval most kinek a jó édes anyukáját végül? Szóval, hogy főleg az én előnyömre válik, de egyébként vanilla vovoztam, mert az menő, meg már eredeti nincs feliratkozásom, vagy mi az game time-om. Úgyhogy ezzel játszottam, és meglehetősen tetszett egyébként a népnek. Meg jó kis fan volt, mert ugye a közben akármit lehet beszélgetni, akármit lehet csinálni, úgyhogy az... Csak egy gyors kérdés. Azért vovoztál most így hirtelen felindulásból, és ahogy nézem, egy kis Night Elf karakterre, hogy meg legyen a Paladin skinnet Hearthstone-ban? Nem, ez vanilla. Tehát én eredeti megcsináltam a Paladin skint, de az... Ja, jó, okay, tehát okay. Ott a 20-as szint az ilyen... Az már keményen meló volt, egy igen. Óra, vagy fél óra, tehát hogy azt megcsináltam videónk. Eredetileg le akartam volna streamelni, de akkor még pont nem volt összeállítva a stream setup, és akkor így haverommal összeültünk a lakótársammal, mert neki is kellett, és így megcsináltuk egy óra alatt a 20-as szintet. Úgyhogy ott nem egy komoly dolog. Ó, Night Elf kezdő terület. Már komoly játékóráim benne vannak a 20-as szintben. Ó, régi szép emlékek. Nehéz, igen. Én is Night Elf-el kezdtem, a legeslegelején. Mert valahogy így, a Warcraft 3-ban a Night Elf-ek voltak így a kedvenceim, így, szóval azok jöttek be így a legjobban, és akkor így, Night Elf, World of Warcraft, és akkor ott, úristen, Ancient of War, ott járkál, és igen, itt van előttem, és így, úristen, meg ott egy grief, meg egy ilyen, hogy hívják már azokat a nagymacskákat, ilyen kardfogú nagymacskák, azoknak is van egy neve, minden ilyen Night Saber, vagy ilyen túl, és akkor... Igen, Night Saber lehet. És akkor így, teljesen odáig meg vissza voltam tőle, emlékszem. Én azért kezdtem Night Elf-et, mert egyébként most brutálisan sokan vannak a szerveren, tehát, hogy ilyen 6-7-8-10 ezeren egyszerre, és amikor a, ugye majd később beszélünk róla, a bezárt szerverről átjöttek egy csomóan, akkor ugye mindenki egyszerre kezdte az egyes karaktert, és ilyen 5-6 óra volt csak a legelső kis kezdőhelyről kijutni, mert annyira ölték az összes mobot, és a Night Elfeknél voltak a legkevesebben, ott egyszerre csak ilyen 700-an voltak azon a kis részemben, úgyhogy... Csak 700-an. Teljesen elviselhető volt. Az embereknél olyan 1000-en voltak körülbelül. Egy macska. Tittya. Ja, meg most letöltöttem a Cookie Clickert, meg a Wiki játékait, hogy ezeket kipróbáljam jövő héten. A Transmission-a mindenképp játsz. Mm-hmm. Oké, okay, és az mondjuk jól hangzik. Meg nagyon sokan rágták a fülemet a SteamWorld-ig miatt, ami az a 2D-s bányászós játék. Nagyon-nagyon sokan rágták a fülem miatt, úgyhogy valószínűleg ezen a héten vagy valamikor muszáj elkezdenem azt a végigjátszást, mert minden egyes stream és videó alatt ott van, hogy aztól, már van, aki a nevét se tudja, csak azt, hogy létezik ez a játék, és azt a 2D-s bányászós attól csak azt, úgyhogy muszáj lesz. Ha adnék az ilyenekre, akkor a gömb az már párszor újraindult volna. Az biztos. Tehát, hogy a Minecraft az klasszikus, tehát abból még talán több is jön így kombinálva a különféle sorozatokat, de hogy az most még nem játszik. Túl sok időt veszel az építés. Ne is mondd. Ne is mondd. Úgyhogy nagyjából ennyi, de most úgy ráálltam, hogy esténként van időm egy csomóról streamelni, és akkor tolom, hogy szeretik a népek. Ja, hogyha az ember be tudja ezt így időzíteni az életébe, hogy streameljen, az mindenképp jó. Igen, mert ha úgy vagyok, hogy egy-két órát leülnék játszani, akkor nem egy plusz energiában nyomni a streamet, és akkor beszélni mellé. Én is mindig ezt mondom egyébként, aztán rájövök, hogy kevésbé annyira, nem így annyira mégse. Hát azért nem olyan, de... Na jó, hát akkor Viktor, mesélj, te mit streameltél a héten? Jó, én ne is mondom. Hallod, mesélték a streamedet egyébként. Az a helyzet, hogy teljesen őszintén nem játszottam nagyon sok mindent, tehát hogy lolozgattam, de nem játszottam semmilyen, nem játszottam túl sok új játékot, ami ilyen nagyon-nagyon izgalmas lenne, nyilvánvalóan azért ellenőrzöm állításom igazságtartalmát a Steamen. Overwatch-ozgattam egy picit, de hogy egyiket... Walking Dead. Ja, azt nem én játszottam. Fallout 4-eztem egy picit nyilvánvalóan, azonban nem ez az izgalmas. Az izgalmas ez a Dark Souls 3. Na mesélj erről a játékról, szóval... mert én a Dark Souls-ról csak hallottam, hogy hírhet módon szadista, de imádják az emberek, és ennyit tudok róla, hogy mégis mi ebben az igazságtartalom, és miért szadista annyira az a játék. Hozzám azzal jöttek a nézők, hogy Sirius 2 órán keresztül ölt egy bosst. És így mondom, hogy erről lemaradtam. Szóval pontosítsuk, mert nyilvánvalóan nem akarunk hazudni. 2 órán keresztül öltem a tutoriált bosst. Két órán keresztül öltem a tutoriál boss-t. 33-szor haltam meg talán, 27-szer a bossnak, egyszer magamtól, a maradék pedig csak egyéb szörnyeknek. Azt kell tudni erről a játékról, hogy nem egyszerű. Ezt valószínűleg tudtátok már. Csak egy kis apró érzékeltetés. A tutoriál boss a játékban töltött 3. perc után elérhető. Tehát, hogy mész 10 métert, és ott van. Jó, nem. Mész 10 métert, aztán átadtam van egy mentőpont, és a mentőpont után mész még 10 métert. Tehát, hogy mondjuk összesen mész 20-30 métert a játékban, közben megölsz pár szörnyet, ami így eléd kerül. Ők még nem nagyon csinálnak semmit. Nem ezzel a karakterrel öltem meg végül, mert ezzel nem tudtam. És már ők is ilyen elég csúnyák. Mert mint úgy értem, hogy oda mész és egy csapással megölöd őket. Tudod, ez ilyen alacsony szintű dolog. Igen, de ha visszaütnek, akkor a kombójukban egy körben a kétharmad életedet leviszik. De így leviszik. Tehát, hogy így ennyi. Nem kérdeznek, megszúrnak, utána hátratántorodsz, megütnek még egyszer. Tehát, hogyha elrontottad a hozzájuk odalépést és a rájuk való támadást, akkor igazából mindegy, mehetsz visszatöltheted be az egész régiót. Ez nem. Én rólam azt kell tudni, valószínűleg ti tudjátok, nézők nem biztos, hogy én egyáltalán nem játszottam semmilyennel. nem csak a Dark Souls-zal nem játszottam, de nem játszottam semmi olyannal, ami ennyire fontos lenne a kombókat tekintve, a mozdulatokat tekintve. Nem játszottam semmi olyannal, ahol mondjuk meg kell tanulni azt, hogy a boss mit csinál. Tehát, hogy még a legegyszerűbb példa, mit tudom én, mondjuk még a Terráriában is tudod, hogy milyen sorrendben, milyen mozdulatokkal támadnak a különböző bossok. Na, én még azzal se játszottam. Semmivel. Tehát, hogy, és nyilván Dark Souls-zal olyannyira nem, hogy például így nem hittem el a csetelőknek, hogy ha leveszem a ruhát, akkor nagyobbat ugrik. Tényleg. Ilyenek, hogy mondjuk sprintelés, bármi ilyesmi. Tehát abszolút az egész játék stílus kimarad, sőt, igazából még az ilyen karakterfejlődős RPG-like játékokat se játszottam soha. Tehát, hogy ez ilyen abszolút távol álltam mindentől. Hát akkor a Dark Souls az egy ilyen könnyed bevezető így a számodra a stílusba. Legjobb választás. Hogyan lehet puffencezni? Ez a későbbiekben igazán hasznos volt. És az a helyzet, hogy tényleg nagyon béna voltam benne. Látjátok most is mit csinál, de mindegy. Tényleg nagyon béna voltam, de viszont tényleg nehéz ez a játék. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan a legtöbben rage-elnek ilyenkor, amikor olyan játékokkal játszik az ember, ami egy kicsit skill-bázisúbb, vagy mondjuk, mint a Dark Souls nagyon, akkor nagyon-nagyon hamar elkezdenek arcoskodni a nézők, amik nyilvánvalóan egy ilyen nagyon erős plusz lelki nyomást rárak a dologra. Tehát, hogy én bevallom őszintén kifejezetten jól viseltem azt, hogy nem sikerül. Mert pontosan tudtam, hogy milyen tapasztalati szinten indulok neki ennek a játéknak. Viszont ilyenkor a nézők nyilván azonnal elkezdik azt írogatni, hogy hát ez hihetetlen, nekem meg volt először, és nyilvánvalóan nem. Tehát erre nagyon jó példa, hogyha valaki LOL-t streamel, akkor a néző közönségének 100%-a jobb játékos, mint ő. Egyébként van, pedig valószínűleg, tehát a statisztikák azt mutatják, hogy legalább a 80%-uknál jobb vagy, hogyha nem vagy bronz. Vagy 70%-uknál, hogyha bronz. Tehát azért mindig fontos külön választani azt, ami ténylegesen valódi kritika, és valóban kritika, azonban ez nagyon-nagyon nehéz lelkileg feldolgozni a közben, miközben szétveri a fejedet egy vasdarab. 20-szor, és odamész bátra, mit tudom én megint, tehát, hogy azért ez... De mondjuk a Dark Souls-ról én is így hallottam azt, hogy nagyon sok streamer az így konkrétan kikötötte így a moderálási elvnek, amikor Dark Souls streamel, hogy nincsen backseat gaming, mert akkor kivágja őket a fenébe. Tehát a backseat gaming az azt jelenti, hogy ott a cseten mindenki okosabb, és adja a tanácsot, és így osztja az észt. Engem spec még nem is zavar, mert a legtöbb kommentben a backseat gaminget nagyon könnyű kiszúrni, hogy valóban érte hozzá, vagy nem. Tehát nagyon-nagyon könnyű, valaki elkezd nekem magyarázni, hogy menjek ehhez a dökhöz közel, és annyira lehetett látni, az egyetlen taktika az, ha nagyon messze vagyok tőle. Tehát, ami nekem működhet. Nagyon-nagyon egyszerű egyébként, hadonászik azzal a hatalmas húsángjával, adott mozdulat, azott skillsetje van, egyébként elég lomha állítólag, nekem aztán mondhatjátok üt akkorát, mint egy vonat, úgyhogy igazából nem érdekel lomha. És nekem például az volt a taktikám, hogyha távol maradok tőle, akkor egy bizonyos idő után rám fog ugrani. A rámugrás egy nagyon-nagyon-nagyon konkrét mozdulatsor, tehát lehet látni, ahogy legugol és ahogy elrugaszkodik, és át tudsz alatta deselni, mert nem deselni, hanem így bukfencezni oldalra, és akkor a hátam mögé kerülsz, ütsz rajta kettőt, és elszaladsz. Nekem ez volt a technikám. Akármilyen lassú, akármilyen ezt meg tudom csinálni. És akkor így mondta, hogy maradj közel hozzá a hóhér, kedves barátom, halál biztos, hogy nem megyek. És ilyen egy csapásokkal teljes majd 3-4 HP-kat, fél HP-kat üt le rólad. Tehát, hogy tényleg ott maradsz, hogyha egyszer elrontod. Nagyon-nagyon erősen büntet a játék a legkisebb hibát. Tehát, hogy a későbbiekben ezzel a karakterrel annyira nem, de a későbbiekben lehet látni azt, hogyha tényleg a legegyszerűbb csontvázat rosszul közelítem meg, olyan hátrányba kerülök, ami miatt már nem tudom megcsinálni a boss majd a végén. Mert már nincs HP potim, mert már nincs annyi életem, mert már nincsenek meg a megfelelő dolgok. Nekem egy nagyon-nagyon különleges élmény volt egyébként. Én amitől kiborulok, és amitől nagyon-nagyon erősen kiborultam a stream alatt, az a VR-ra elsőre megcsináltak kommentek. Ugye róluk azt kell tudni, hogy végigjátszották a második részt, legalábbis az, aki játszott, arról tudom, hogy végigjátszotta a második részt. A stream közben azt nem tudom megítélni, hogy éppen vágtak-e ott vagy nem, mert igen, hogy vágnak. Nyilván ez videó, ez meg egy livestream, egyébként ott nem vágtak ez esetben, viszont tényleg, hát meg ők ügyesek. Én meg nem. De tényleg nem. Tehát ilyen játékban így whatsoever nem. De nagyon-nagyon durván nem. Úgyhogy az egész livestreamet igazából úgy kellett abszolválni, hogy közben azért egy nagyon-nagyon erős lelki terhet adott az, hogy nagyon béna vagyok. Tehát, hogy actually nagyon béna vagyok, és hogy én is éreztem azt, hogy ezt lehetne jobban. Kettő ugye azt, hogy a nézők egy kis plusz terhet azért mindig ráraknak ilyenkor az emberre. Azzal, hogy nyilvánvalóan jobban tudják, és ebben a játékban nem tudom megítélni. A Minecraft streamek esetén is az energiám olyan 60%-a arra megy el, hogy kiszúrjam az idiótaságokat. Tehát amikor csinálok falusi spawnert, vagy nem falusi... Falusiakat szaporítok. Ne is kérdezzétek, nagyon jó. Tehát amikor éppen falusiakat szaporítok, és elkezdik előadni, hogy nem lehet a falusiakat szaporítani egy üvegkalickában. És pontosan tudod, hogy de lehet. De azért a kommentelők közül egyre többen átveszik, és egyre többen spamelik, és ilyenkor be kell bizonyítani nekik, hogy nem. Ugye a Minecraft esetében ez egyszerű, mert nagyon vágom. A Dark Souls-ról semmit nem tudtam mondani, hogy hülyeséget beszélsz. Nem tudtam azt mondani, amikor mondták, hogy melyik karakaszt válasszam, mert az a legerősebb, meg az a legerősebb, így... Ha se tudom, mit csinál, tehát hogy aztán van páncél, azt viszem azt, mert azon van páncél. Ja nem, hát ez nagyon lassú, hát akkor nem viszem. Mint hogy dehogy viszek valamit, hogy nagyon lassú. Tehát hogy így abszolút nem tudtam semmit igazából összerakni. És bevallom őszintén, ennek ellenére nagyon-nagyon élveztem, ugyanis nagyon ritka, hogy ugye én amikor livestreamelek, így a YouTube-ra, nem Twitch-re, meg tehát livestreamelek általában a YouTube-ra, az egy játék megismerése. És nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen tanulóív legyen a játék megismerésében, hogy ennyire nulláról induljak, és ennyire eljussak valahova. Ami alatt azt tettük, hogy legalább megöltem az első bosszat. Nem csodát tettem, meg értitek, tehát a legegyszerűbb boss sikerült levágni, viszont azért ehhez mindenféleképpen elengedhetetlen volt azért a játék alapvető mechanikáinak elsajátítása és megértése. És én emiatt egyébként elképesztően élveztem ezt a livestreamet. A másik, ami nagyon-nagyon vicces, hogy ez egy nagyon-nagyon erős példája annak, hogy hogyan lehet viselkedni. Nyilvánvalóan ez opcionális egyébként, nem mind kinek tehát hogy egyszerűen nem rage-elek alatta. Mert hogy a videós hogy viselkedik, úgy érted? Nem a videós hogy viselkedik, a játékos hogy viselkedik. Vagy a játékos. Attól mert valami feldühít, nem kell feltétlenül azonnal állattá válnod. Ez ugyanúgy vonatkozik videósokra, és ugyanúgy vonatkozik nézőkre, ment játékosokra. De hogy ez és egyébként nem is segít az, hogyha elkezdesz üvölteni vele. Ez így van, meg, csak hátrálod. Na mindegy, ez egy teljesen másik kérdés már, viszont ez a livestream ebben nagyon-nagyon erős. Tehát, hogy a leges-leges legvégéig, ha meghaltam, mindig azt mondtam, hogy nem baj, újra kezdjük. A vége felé volt azért egy kicsit összeomlásom, amikor kezdett rosszabbul menni. És akkor sem idegbeteg összeomlásom volt, hanem szomorú. Mert hogy tehát volt a streamnek egy pontja, ahol tényleg megijedtem, hogy nem fogom tudni megcsinálni a tutorial boss-t sem. Tehát, hogy nem fogom tudni megcsinálni. Egyébként külön nagyon érdekes tanulmány a stream alatt, mikor videóként kikerült, van egy komment vita. Nem tudom, miért megyek bele még ilyenekbe, a mai napig nem értem. Egy néző megpróbálja nekem megmagyarázni, hogy felháborító, hogy nem megfelelő gyakorlással mentem ebbe a streambe bele, ami a Dark Souls esetében 50 óra. Hát felháborító, hogy egy felnőtt embernek nincs 50 órája, igen, egy héten Dark Souls gyakorlásra, mielőtt streamelni merészeli ezt a játékot. Hogy arról streamelsz, amiről szeretnél. De... És hogy ő ebben nem lát semmilyen fejlődési ívet, abban az esetben, ha tovább csinálnám és más bosszokat is legyőznék, akkor esetleg miért? Mert az első tutorial boss az is fejlődési ív, mert hogy értitek, egy nulláról érkező ember nem fogja megverni soha. Nem, ne, mutassatok nekem egy olyan embert, akit először leültettek a Dark Souls elé. nagyon erős, szignifikáns Dark Souls tapasztalat nélkül, tehát hogy azért nem úgy, hogy végigjátszott az első másik részt, és megveri a boss-t azonnal. Lehet, hogy ki kéne próbálnom ezt a játékot akkor. Így most nincs kedvet kaptam hozzá. Igen, és ezzel viszont nem jutottunk el még a dologig, mert ez eddig úgy hangzik, mintha rossz lenne, mert hogy értitek, elképesztően nehéz, és tényleg szivat. Tehát, hogy olyanok vannak, hogy van egy adott hely, ahol menthetsz, és ugye nyilván onnan tölthetsz be. De hogy onnan már a bossig el kell magad harcolni. Tehát, hogy így az is ugye nyilvánvalóan újra töltenek. Tehát, hogy ilyen, ó, az Isten verjen meg, hagyj kezdjen már a bosszt újra. Viszont a végén, én az a vicces, hogy én úgy érzem, hogy így az életem az így viszonylag rendben van. Tehát, hogy szeretem a munkámat, izgalmas, nincs saját lakásunk, de bérlünk lakást, tök jó. Van egy videós csatornám, amit emberek néznek. Megbékéltem önmagammal. Szeretnek. Nem éreztem nagyon régóta olyan sikerélményt, mint akkor, amikor azt a szart levertem. De konkrétan, hogy nem csak játékok tekintetében tiszta sor, nem lehet. Nincs más. Amivel én játszottam, de azért biztos, hogy van más. De nincs más, nem gyakori az a játék, ami ténylegesen ennyire nehezen adja a boldogságot, és ennyire... Jó esik a végén. Ennyire meg kelljen küzdeni érte, és ekkora sikerélmény legyen a vége. Hihetetlen. De számomra teljesen hihetetlen élmény az, amit a Dark Souls adott, és 2 óra után lelőttem a streamet, mert éreztem, hogy még egy bosszal találkozok, akkor itt halunk meg mindannyian. Meg igazából elfáradtam. De konkrétan elfáradtam 2 óra után, amikor letolok egy Fallout streamből, letoltam egy 5,5 órás kezdő etapot, amikor megjelent a játék. És a Dark Souls-ban 2 óra alatt azt éreztem, hogy be fog görcsölni a hüvelykújjam, hogy ez még egy kicsit játszanom kell, mert ugye kontrollerre játszottam annak ellenére, hogy PC-s. Egy nagyon fura hardveres gebasza volt, egyébként többen azt írták, hogy valószínűleg akkor játék közben letöltött egy update-et, és nem tudta kezelni a dolgot, és emiatt elkezdett szaggatni, úgyhogy ki kellett kapcsolnom a játékot, és be kellett kapcsolnom újra, és akkor abba hagyta. Ilyen nagyon-nagyon fura volt, viszont onnan, hogy letettem a Dark Souls-t, gyakorlatilag 20 percen belül játszani akartam újra. És menni akartam tovább. És nagyon, tényleg nagyon-nagyon nagyon furra ez a sikerélmény, mert hogy azért ezen tényleg nem találkozik ezzel az ember gyakran. Dark Souls egy nagyon jó példája annak, hogy mostanság, amikor egyre több játékot, hogy minél inkább mainstream és minél inkább populáris maradjon, és minél szélesebb réteget tudjanak behúzni vele, így nagyon casual rétegre lőnek be, nagyon könnyűvé teszik, akkor itt jön egy Dark Souls, itt jön mondjuk egy Factorio, itt jön mondjuk egy Orient the Blind Forest, és ezek a játékok azért kegyetlen módon nehezek. A Factorio a bonyolultságában ugye, tehát ott aztán tényleg több szintűen megy a dolog, és nagyon összetetté növi ki magát. A Dark Souls ugye az eszméletlenül nagy nehézségével, vagy az Orient the Blind Forest a számomra ugyanezt az élményt adta, tehát ott is vannak olyan részek, aminek 30-szor álltam neki, mire végre sikerült. És az emberek ezt továbbra is szeretik. De egyszerűen... Ez nagyon jó, mert van az a réteg, akinek tényleg ez kell, és ennek is kell játékot megérteni. A Fallout ehhez a játékhoz képest, ami mondjuk a Fallout ez híresen könnyű, de a Fallout ehhez a játékhoz képest egy virágos mezőn való ugrálás mezit lát. De komolyan, tehát, hogy úgy, hogy Survival-ben játszom egyébként. Tehát, hogy úgy is simán megvan küldetések, mit tudom én. Itt meg, arra nem is beszélünk, hogy nem találtam nehézségi szintállítást, tehát gondolom ez így a default. Ne. Elmúlt. Ne, ez nagyon rossz. Oké. Okay. Majd szóval... az annyira rossz, amikor nem engedem. Ez nagyon rossz volt. Szóval... De olyan szinten büntet ez a játék, hogy ez valami hihetetlen. Elrontasz egy elbukfencezést, akkor megüt, fellök, beléd vág, és még tart a kombója, mert te meg tántorogsz, és nem tudsz kidodzsolni, úgyhogy még ketté is csap. És akkor így egyszer elrontottad, és így eltűnt a HP, és így állok, hogy nem város, miért? Nagyon durva. Nagyon durva. De jó az, amikor egy játék így kiidegel, de ugyanakkor vissza akarsz menni, hogy csinál tovább. Tehát nem az van, hogy úgy idegel ki, hogy utána így törlöd a gépről és a gépet, és utána kivágod az ablakot. Nem érzem, egyáltalán nem érzem, de voltak bizonyos helyek, ahol éreztem, tehát ahol igazságtalannak éreztem konkrétan a dolgot. Volt egy köröm, de annyira nem számít, érted, abban a 30-ban elveszett. Volt egy köröm, ahol a csávó nem volt hajlandó ugrani. Tehát, hogy valamiért az AI nem ugrasztotta. És nem ugrott egyszer se, és az én taktikám, mivel 100%-osan erre épült, ezért nem tudtam mit kezdeni a dolgokat. Jó, egyébként én is így az elmúlt héten kicsit utána nézegettem, de csak tényleg nagyon minimálisan a Dark Souls-nak, és így olyanok kerültek elém, hogy ilyen ikonikus videójáték jelképek, és akkor ott volt a Triforce így az Eldából, tudjátok, az a három-három szög így egymáson. Akkor ott volt a gomba a Super Mario-ból, és ott van a You Died felirat a Dark Souls-ból. És igen, ez a játék erről szól, meg a másik, hogy ennek a játéknak úgymond a közösségi életéhez tényleg hozzátartozik ez a szívás, hozzátartozik az, hogy aki streameli a játékot, vagy bármilyen szinten is így nyilvánosan foglalkozik vele, akkor az így sokszor így összetörik lelkileg közben, vagy azért, mert a nézők mit írnak be neki, vagy azért, mert a játék mit művel vele, vagy mind a kettő egyszerre, de ugyanakkor tényleg visszamennek hozzá az emberek, és így élvezi mindenki, amit csinál valamilyen megmagyarázhatatlan perverz módon. Ez a Dark Souls. De ez nem egyáltalán nem megmagyarázhatatlan. Sikerélményre vágyik mindenki, és jelenleg a világunkban nincs sikerélmény. Tehát a mindennapi életben azért nincs sikerélmény, mert ha elérsz valamit, akkor nyilvánvalóan azonnal a következő cél ki van tűzve. Ha a munkahelyeden valamit produkálsz, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy megdicsérjenek, sokkal inkább az válik az elvárássá, legalábbis nem tudom, nálam ez igazából így van. Tehát, hogy így általában az életben én ezt tapasztalom, és az átlagos játékok esetében meg nem feltétlenül van meg az a sikerélmény, mert nem küzdöttél meg annyira érte. Itt viszont, jó is, nem mindegy, értek a lényegét a mondandómnak körülbelül. Hát kemény volt, ez biztos. És tényleg gondolkozom azon, hogy Twitch-en fogom tovább streamelni. Ezt nem mondom, hogy végigjátszom, mert valószínűleg soha nem érnék a végére, de azért néha ugrálok majd körbe egy kicsit, és fanonunk. Hát, ha egyszer kérek a tutorial területről. Mert most miért ne? Egyébként tök vicces, kiértem a bosstól, elértem az első ilyen vörös kaparások jelölik a földön, ahol tudsz valami tutorial dolgot nézni. Kiléptem a bosstól, és akkor mutattam meg, hogy lehet megnyitni a menüt. És ilyen, jó. Még nem jöttem rá, köszi. Meg nem ugyanolyan minden kontrolleren, meg minden játékban a menü megnyitása. Szóval nagyon-nagyon fan volt, de ilyen nagyon fura fan. Tehát nem az a fajta fan, amit így általában kap az ember a játékoktól. Nagyon élveztem. Tök vicces, kicsit ilyesmi volt a Hitman is nekem, mert ugye Hitmannel se játszottam, csak ez egy sokkal egyszerűbb dolog ehhez képest. Ja, na mindegy. Hitman szóval játszani kéne. Én nem tudom, azt mondok, hogy mivel játszottam még, szerintem nem nagyon, nincs most semmi más, ami említésre méltó. Nagyon sok játék halmozódik, itt van nálam a Dirt Rally, de ahhoz akarok szerezni egy kormányt, itt van nálam a Quantum Break, Még mindig. De ahhoz be kell mászni, hogy éppen meg is el kell kötni az Xboxom. Nagy akadályok. Igen. De ja, igen, ennyi. Jó van, akkor ha minden igaz, én jövök. Aha. Na, hát akkor bele is vágnék. Most kivételesen csak három játék volt, amit így említésre méltónak találok, abból csak az egyikről volt videóm. Ez pedig a Good Robot névre hallgató kis, ilyen roguelike shooter platformer-szerűség. Számomra mindent roguelike-nak neveznek. Igen, ez most már ilyen eléggé ilyen gyűjtő megfogalmazása lett sokfajta játéknak, holott valószínűleg már a legtöbbje ezeknek a játékoknak meg nem az a roguelike, amire elsőnek azt mondták, hogy roguelike. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt egy kis robotot irányítunk egy véletlenszerűen generált pályán, és a robotnak két fegyvere van, az egyik a jobb egérgombbal, a másik a bal egérgombbal sül el, ezek a fegyverek változó képességekkel bírnak, tehát van olyan, hogy egy rakéta megy egyenes, ami robban, a másik meg lehet ilyen, most épp ilyen ultrahangfegyver, de van golyószórótól kezdve lézerágyun át, szóval nagyon sokfajta fegyvert lehet így felszedni, meg kombinálni, és a robot tud magára kalapot is venni, ami pedig egy sérüléstől megóvja, és közben meg így egyre több, egyre változatosabb és egyre durvább ellenfél jön a pályákon, ahogy így halad előre benne a játékos, és a robotot lehet fejleszteni így a pályákon felszedett ilyen pénzegységekből, bizonyos bolt helyiségeknél, és akkor így gyorsabbá, erősebbé lehet őt tenni meg ilyen alap dolgok, és akkor ettől lesz roguelike az egész, hogy így ez így ott átível ez a robotfejlesztés az egészen. Aranyos, cuki, igazándiból én egy kicsit a Binding of Isaac-et véltem benne felfedezni, mert ott is valami hasonló dolog van, viszont nem annyira összetett és elborult, mint a Binding of Isaac, mert ott ugye nagyon sok upgrade van, és azokat nagyon sok folyaképpen lehet egymással kombinálni. Na most itt pont szerintem itt ott megy el a dolog, hogy ez a kombinációs lehetőség hibázik a játékból. Ha ezeket a fegyvereket és robot upgrade-eket úgy lehetne kombinálni, hogy gyakorlatilag ne legyen két egyforma végigjátszás, meg kicsit több titkos dolog van a játékban. Jó, mondjuk ezt az alatt a másfél óra alatt, amit beletettem, nem biztos, hogy megbírtam tapasztalni, de érzésem szerint nincsen közel se annyi titkos dolog a játékban, mint mondjuk egy Binding of Isaac-ben. Ettől függetlenül nem egy olyan hű de drága játék, de tehát egy ilyen kis indis összenet. Hogyha valakinek ez bejön, akkor én szerintem ez kipróbálható, vagy egy leértékelés mellett kipróbálható. Tehát azt hiszem 9 euró vagy mennyi, de én mondjuk 5 euróért adtam volna így helyből élből. Szóval ez volt az egyik, a Good Robot, a jó robot. Viszont a következő két játék az már izgalmasabb, és mostanság ezekkel nagyon sokat játszom. Tehát arról csináltál videót, amelyik a legkevésbé volt izgalmas? Hát most ezt dobta a gép. Ez egy jó döntésnek tűnik. Nem, egyébként a másik két játékról azért nincsen még videó, mert valami eszméletlenül brutális tanulási görbéjük van, és nem akartam addig nekivágni, amíg úgymond nem vagyok benne egy picit felkészülve, mert ha most abból csinálok videót, hogy aha, akkor most itt van a tutoriál szöveg, és akkor most így olvasom, és így... Aha. Azért rendkívül izgalmas videó lesz. Az igen, az úgy nagyon, nagyon izgalmassá tenné a témát. Na, az első játék, amivel játszottam, az az Off-World Trading Company névre hallgató kis szösszenet, ami most április 28-án fog kikerülni korai hozzáférés státuszából. És én ezzel szemeztem már. Én is kb. Tavaly óta szemezek, és most jött el a pillanat, hogy végre így ki is próbáltam, és kaptam hozzá kulcsot is. Na most, ez a játék egy real-time stratégia, csak itt nem egységeket kell irányítani, hanem egy céget kell menedzselni úgy, hogy ki tud vásárolni a konkurens cégeket egy Mars kolónián. Nem küldtek két kulcsot, ugye? Nem, sajnos, csak egyet. De tehát ez nagyon jól néz ki. Ez igen. Erről szól ez a játék, és szerintem így baromi ötletesen néz ki. Tehát és ez a tényleg ez a relax kategória, tehát ott így nem fog gölcsölni rajta, szépen egy hátradősz, és azon gondolkozol, hogy most épp milyen nyersanyagot kéne kiagnáznom. Na, alapvetően a játék arról szól, hogy ott kezdesz egy főépülettel, van négy fajta frakció, azt hiszem négy különböző fajta főépülettel, amiknek kicsit mások a tulajdonságai, ezeket még nem jegyeztem meg, és itt jön a képbe a játék tanulási görbéje. Te, bocs egy pillanat, kitöltötted ezt a Stardock-os e-mailes? Én ott kértem, igen. Oké, cool. És akkor utána az a feladatod, hogy vannak különféle nyersanyagok, alumínium, fém, meg mit tudom én, homok, meg van pár nyersanyag így a bolygón, és akkor ezekre rá lehet építeni egyfajta gazdaságot. Tehát, hogy az alumíniumból fémet olvasztasz, van biofarm, oxigént, meg nem tudom én mit kell, vizet kell pumpálni, ahonnan lehet, áramot kell termelni, és végig van egy ilyen kereslet-kínálat rész a játékban, hogy mire van épp nagyobb kereslet. És a te dolgod az, hogy bizonyos nyersanyagokat, amiből te sokat termelsz, abból hiányt teremtsél, és akkor drágában a készleteiden túl tudsz adni, abból rohadt sok pénzed lesz, és tudsz investálni másra, és utána avval pedig kivásárolod a konkurens cégeket lényegében, ilyen agresszív kivásárlással. És erre alapszik az egész játék, hogy egy ilyen oda-vissza adok-kapok, hogy így mit eladok, vásárlok. Termesztek, meg még termesztek. Átalakítok, és közben így a piac is így folyamatosan így fluktuál, és ezt a fluktuációt kell követni. Közben van lehetőség manipulálni is picit a piacot, tehát ilyen hacker támadásokkal. Igen, hát igen, hacker támadásokkal akkor kilősz a világűrbe nyersanyagkészleteket, és akkor abból hiány születik. Meg Úristen, ez mennyire ilyen, zsír! Kilőni a világűrbe, csak azért, és aztán visszahozni. Meg vannak ilyen skillek, de mondom, még nem láttam át teljesen, tehát ott tartok, hogy megcsináltam a tutoriál 4 küldetését az 5-ből, és akkor most akarok kicsit a skirmish-el játszogatni, és amint ezt így abszorbáltam annyira, hogy így tudjak beszélni a játékról épkézláb mondatokat ennél jobban, mint amit most így előadtam, akkor már is csinálom belőle a videót, mert szerintem egy nagyon jó játék. Az egyetlen dolog, ami szerintem a hátulütője lehet az egésznek, az az ára, ugyanis 40 euróért lehet jelen formájában beszerezni, ami egy picit szerintem sok. Bármennyire is jó pofának tűnjön, viszont az tagadhatatlan, hogy akik kipróbálták, vagy más külföldi videósoktól az elmúlt egy év során így hallottam véleményezéseket, azt mondják, hogy ha ezt így többen játsszák, tehát így összeáll egy 4 fős társaság, és mind a 4-üknek megvan, akkor ez nagyon mókás tud lenni. Az jó, hogy az árak alatt az van kiírva, hogy vidd csődbe a barátaidat? Igen. Hát lehet, hogy ezt így ők is komolyan gondolták. Csődbe viszlek, hát mondjuk 80 euró a 4 ember, az már csak fele annyi. Igen, akkor egy 50%-os kedvezményt így rádobtak. Kérdés csak az, hogy a játék mechanikája mikor lép életbe a játék valós áránál is, tehát hogy így lecsökken szépen, és akkor így felvásárolják. Bár lehet, hogy így erre számítanak egyébként, hogy így kevesen veszik, csökkentik az árat, és akkor többen veszik, és akkor növelik megint az árat, és akkor a készítők folyamatosan játszanak majd az árakkal is, és akkor így csinálják erről a videót, hogy így figyelünk titeket. Mindegy, ettől függetlenül a játék szerintem jó, elég sokat dolgoztak rajta, tehát ugye a készítők között a Civilization 4-nek a vezető fejlesztője van, tehát aki így érti a dolgát, meg szerintem a vizualitása is így nekem abszolút így megnyerő volt, sőt ez is keltette fel a figyelmemet egy évvel ezelőtt, emlékszem. És hát mondom, egészen idáig azért nem próbáltam ki, mert nem kaptam belőle sajtópéldány, de most így válaszkészek voltak végre valahára. Tehát így emlékszem, így az elmúlt egy év során kb. 3-szor írtam rá, hogy így hello, szia, és így nem válaszoltak semmit, most válaszoltak, úgyhogy kipróbáltam, tetszik, most fog megjelenni áprilisban. Az egyedüli mondom az az ára, ami nem annyira szimpi, de ha esetleg lejjebb viszik később, akkor szerintem ez azoknak, akik szeretik az ilyen management játékot, real-time management játékot, azoknak szerintem érdemes lesz rajta tartaniunk a szemét, mert jónak tűnik. Jó, akkor ez volt a második játék, és a harmadik játék, az pedig, azt most hétvégén nyüstöltem egy picikét, az pedig a Star... most hirtelen akartam mondani, Star Sector névre Star hallgat. Star Sector, úristen, ez valami rossz tehetségkutató, amit megvásárolta a CD2. Nem, ez egy űrszim, lényegében egy flotta management játék. Hagyd ezt abba. Igen, és most remélem, hova lett a ti képetek? Húristen. Ez nekem, valamiért nekem ez az oldalán meg volt nyitva, mint hogy lila volt a keresésem Google-ben. Nem lehet, hogy erről már Erről már elmitett? Ó, oh, hála az égnek, izé, felülnézetes. Ja, igen, ez az, amiről már szerintem két hete vagy valami. Ez egy felülnézetes űr-sandbox játék, ahol a flottádat kell menedzselned, a flottádat kell fejlesztened, a flottádnak a mindennapjait kell így igazgatnod, miközben bővíted, fejleszted, más flottákkal, kalózokkal, más frakciókkal harcolsz, és a végén ilyen nagyon nagy anyahajókkal, amiket te egyesével szereltél össze, hatalmas nagy űrcsatákat bonyolítasz le. Na, most a játék az elsőre nekem egyből az FTL-t juttatta eszembe, tehát nagyon hasonlít így a hajóknak a vizualitása. Ez sajnos ebből így a nincs. A videó alapján ez nem ugrad be. De a hajók dizájnja, meg minden így, nekem így abszolút az FTL-t juttatta eszembe, tehát így mindenféle szinten. És tényleg iszonyatosan nagy tanuló görbéje van a játéknak. Tehát így van egy ilyen három lépcsős tutoriál, ahol csak a harcrendszerét mutatják be. Az úgy viszonylag még úgy könnyebben elsajátítható, de ez csak egy része a játéknak. A nagyobbik része az, hogy a harcok között mit csinálsz, hogy hogyan manőverezel a galaxisban, hogyan keresel magadnak feladatokat, küldetéseket, kereskedsz, manőverezed ki az ellenséges flottákat, akik mondjuk így csak úgy rád néznek, és már elolvadnak a hajóid, és iszonyatosan részletes a játék. Tehát akik szeretik az ilyesfajta részletességet, azok itt hazaérkeztek, mert konkrétan a harcok úgy néznek ki, hogy van egy ilyen stratégiai térképed, ahol mintha egy real-time stratégiai játékban lennél, megadod, hogy ez a hajód oda menjen, és azt támadja, ez a hajód egészségedre, kísérje a másik hajót, ez a hajó mondjuk menjen search and destroy üzemmódba, tehát mintha egy real-time stratégia lenne, így irányíthatod az egységeidet. És az egyik hajódat te manuálisan vezérelheted, ha akarod. De nem muszáj. És akkor maga a harc is, tehát a pajzsot külön kibekapcsolod, váltogathatsz a különböző fegyverrendszerek között, a fegyverrendszereket te egyesével telepíted a hajódat, tehát hogy ide lézerágyút akarok, oda mondjuk ilyen golyószórót, amoda rakétákat, oda energialöveget, ezekből is van kismillió fajta, ráadásul többfajta kivitelben, tehát a kis hajókra csak a kisebb, könnyebb verziók telepíthetőek, a nagyobb hajókra pedig az igazi nehéz ágyuk, és ezeket össze is lehet linkelni egymással, hogy mit tudom én, van egy hajó mondjuk, most mondok egy számot, 10 darab ilyen hely, amire fegyvereket lehet telepíteni, és akkor a 10-ből mondjuk 3-at összelinkelsz, az lesz az egyes gomb, és akkor azok mondjuk az előső lézerágyuk lesznek, a következő 3 az mondjuk a rakéta kilövő szekció lesz, és az utolsó 3 vagy 4 pedig mondjuk a golyószóró, vagy akármi. És akkor ezt így te így be tudod konfigurálni, tehát ekkora nagy mélysége van a játéknak, és akkor még nem beszéltem a galaxison való navigálásról. Az is nekem egy jó 2 órámba telt, mire rájöttem, hogy a kezdő szektor, ahol elindulok, ott vannak ilyen kis ugrókapuk, és akkor ott így a hiperűrben még tovább lehet vándorolni más naprendszerekbe. És ezt mind real time. És így hatalmas a játék. Folyamatosan tolja az ember arcába az infókat, hogy most vérdíjat tűztünk ki az egyik kalóz fejére, nem tudom én milyen szektorban, ha oda mész, sok pénzt kapsz, most egy másik kalóz fejére, másik vérdíj, közben hiány támad mondjuk a luxus árucikkekből az XY bolygón, úgyhogy aki most oda szállít, akkor az sok pénzt kaszálhat vele, és akkor ezt így folyamatosan tolja a képedbe a játék, és tényleg az a nehéz, hogy itt az információt az agyadban megtanuld rendszerezni. Mellesleg ez a játék annyira független fejlesztési, hogy még a Steam-től is függetlenítette magát, jelen pillanatában legalábbis, tehát hogy még nincs fönn Steam-en, hanem csak a Star Sector honlapon lehet megvásárolni, viszont nem drága, 15 dollár környékén mozog az ára, azt hiszem, és ezért cserébe annyi kontentet kap az ember, hogy az orrán meg a fülén jön ki. Szóval nagyon nagy a tanulási görbéje, de ugyanakkor nagyon hálás is, hogyha valaki rászánja az időt, hogy ezt így elsajátítsa. Nem tudom, ahogy így elmondod, így tök érdekesnek tűnik, de ahogy így megnéztem róla a videót, ilyen... Nem tudom, nekem valahogy nem. Nem jött meg hozzá kedvem az alapján a videó alapján. Az be kell valam őszintén, hogy a játék már itt figyel nálam 3 hete, és elkezdtem vele játszani, fél óra után azt mondtam, hogy jó, erre nekem most nincs érkezésem, mert este volt meg minden, és így elkezdtem én a tutoriát és ízét. És utána 3 hétig itt parkolt nálam a játék, és nem jött meg a kedvem így az alapján, hogy így játszak vele, mert mondom, ó, ez az istentelenül bonyolult, ez most nincs idegzetem, meg nincs energiám. Aztán leültem, jó, mondom, odafigyelek, végigolvasom, elkezdem nézni a tippeket, amiket a játék kiír, és azt mindenkinek javaslom, hogy a tippeket azt kapcsolja be nagyon sürgősen, mert különben... Nem sok játékban... El lesz veszve. Ja, és van benne karakterfejlesztés, mert minden egyes csata után XP-t kap a kapitányod, de még olyan szinten, hogy lehet kapitányokat felbérelni, vagy szerezni a hajóidra, amit a flottádba telepítesz, és akkor azok is szintet lépnek, és azokat is te fejleszted ki külön. Szóval eszméletlenül mély a játék. Na, és utána így kezd beszippantani egy picit a játék, én azt veszem észre magamon. Szóval ebből is én szeretnék a héten belőle egy videót. Elvileg holnapra terveztem, de nem biztos, hogy ma ez lesz lelki erőm, úgyhogy a héten szeretnék belőle mindenképp videót, meg az Offer Trading Company-ből is, de lehet, hogy abból már csak jövő héten lesz, de a lényeg, hogy ez a két játék viszont nagyon-nagyon megtetszett nekem, és nehéz ezt sajátítani elsőre, ezért nem is mindenkinek feltétlenül tudom mondani, hogy ez így abszolút ajánlott. Angol tudás nélkül feltétlenül nehézségekre számíthat az ember, mert nincs hozzájuk magyarítás, viszont nagyon hálás darab mind a kettő. Úgyhogy én ezekkel játszottam. Király. Ezek közül mind a kettő elég izgi. Ja, csak... időt kell rá szánni, hogy az ember így bele csöppenjen, úgymond a játékba, és így értse is, hogy mi történik a képernyőn az adathalmazzal, anélkül, hogy orvérzést kapna. Na jól van. Na, hát akkor az első szegmest kis csúszással de abszorbáltuk. Hát, ja, ez a fő részem úgyis. Akkor most szíthatjuk a cégeket. Ó, yeah. Csak ezért jöttem. Én totál le vagyok maradva, úgyhogy világosítsatok fel, mi történt. Ja, én is, haver. Na, igazániból most én 3 témát írtam föl, ami így az elmúlt hetekben történt. Alapvetően úgy indult, hogy én a Ubisoftról szerettem volna, hogy egy kicsit hosszabban beszélünk, mert most így a márciusban volt nekik Division, volt nekik Far Cry Primal, meg úgy alapvetően a Ubisoftot így, szerintem így érdemesebb lehet egyszer valamikor így átbeszélni, hogy így cégről mi a vélemény, ki hogy vélekedik így a játékairól, a cégnek a stratégiáiról, meg a fejlesztői hozzáállásról. Szóval ez az egyik, de utána a múlt héten 2 darab dolog is így felröppent. Az első az, hogy a WoW, vagy hát a Blizzard jogi lépéseket tett azért, hogy egy vanilla World of Warcraft szervert, a Nostalrius-t bezárassa, ami meg is történt, ha jól tudom, az elmúlt néhány napban. Április 10-zel előtték, igen. Igen, erről azt kell tudni, hogy hát a World of Warcraft az folyamatosan minden kiegészítővel fejlődött, bővült, változott, és a Nostariusosok, ez egy Blizzardtól független csapat, aki valami irdatlan nagy szerverparkot tart fönt. Önkéntes csapat. Igen, azt mondja, hogy hát nagyon sok ember azért rábrándult ki a WoW-ból, mert túlságosan casual lett, túl sok olyan tartalom került bele, ami ugye az eredeti játékot nagyon könnyűvé, meg mássá tette, úgyhogy mi visszahozzuk az eredeti World of Warcraftot az 1.12-es patch-el bezárólag, tehát ha jól tudom, ez a Naxxramas-os patch volt. Ráadásul úgy van, hogy ugye ezen a patch-en fut a játék, hogy a balanszok meg az ilyenek a legjobbak legyenek, de hogy progresszíven rakják ki a dolgokat, tehát azt hiszem még csak 1.8 körül járnak a raiding tírekben, tehát úgy, mint ahogy tényleg valóságosan volt. Igen, és ez egy ilyen független World of Warcraft vanilla szerver volt, és ha jól tudom, de javíts ki a tévedek, ez egy non-profit is volt. Azt igen, nem tudom, hogy miből tartották. Mert ugye nem az övék volt a szerver, hanem ők bérelték. Nem is tudom, hogy hol volt a csapatnak a székhelye, de hogy Franciaországba bérelték a szervereket, és ugye az komoly pénz, mert valamilyen ilyen 10000-es egyszerre online játékos bázisuk volt, úgyhogy de miből tartották akkor fenn? Az úgy nekem nem áll össze. egyrészt saját pénzből, másrészt ilyen mikrotranszakciós rendszer van, de nagyon, tehát nem hiszem, hogy abból olyan sok pénzt kihúznak, mert csak ilyen tabardot, meg olyan mámutat, amit nem lehet megszerezni a játékból, olyanokat lehet venni. Tehát ilyen Blizzard Store kategória, amit igazából a játékosok nagy része ilyen. Olyanokból azért elég sok pénz. Igen, de hogy, tehát, hogy abból jön igazából egy közösszes. A lényeg, hogy azt állítják, hogy 800 ezres fiók regisztráció van náluk, amiből olyan 100-140 ezer viszonylag aktív játékosuk van jelen pillanatban, vagy hát volt jelen pillanatig bezárólag, és most a Blizzard lezáratta ezt a szerver csoportot. És a másik dolog ugyancsak a múlt hétről, az pedig a Nintendohoz köthető, akik... Hát nemrég volt a Zeldának a 30. születésnapja, a Zelda franchise-nak, ekkor jut ki az első Zelda játék 30 évvel ezelőtt, és ennek örömére néhány független fejlesztő úgy gondolta, hogy voxeles grafikával egy ilyen böngészős 3D-s Zelda játékot készítenek, ahol az eredeti Nintendo-s Zelda játéknak egy töredékét átemelik, és ilyen félig 3D-ssé tették, és ezt úgy letöltötték félmillióan, vagy kipróbálták félmillióan, és akkor a Nintendo meg azt mondta, hogy nem, ez a játék, na, ez nem lehet kint, és akkor lelőtték a projektet. Igen. És akkor ez a kettő... hogy ők is elég szomorúak, igen. Igen, de viszont jó fejek voltak a készítők, mert mondták, hogy erre számítottak, és bekalkulálták a dolgot, ők ezt inkazándiból tényleg egy ilyen tribute-nak szánták a Zelda emlékére, és hát azt meg kell valami, hogy ez szerintem egy eléggé jól sikerült tribute volt, és mind a két eset kapcsán most tényleg nem abba akarok belemenni, hogy a cégek ezt így megtehették-e vagy nem, megtehették természetesen. A kérdés csak az, hogy ilyen kaliberű dolgoknál, amikor tényleg viszonylag non-profit dolgok vannak, amik nagyon sok embert szórakoztatnak, és annyira nem fáj egyiknek azt sem, miért lövik le. Azt nem tudod, hogy miből tartják el magukat, viszont ez kijelentett, hogy non-profit. De vannak mikrotranszakciók, amikből nem tudjuk, mennyi folyik be, de nem annyira sok, mert csak azokat a dolgokat lehet megvenni, amit máshogy nem lehet megszerezni. Hát, jó, de az Eldát az semmi nem. És egy 10 000 szerver vagyok a szervel. Tehát, hogyha egy kicsit eszük van azoknak, akik ezt csinálják, egy ekkora létnéző, ekkora játékos bázissal rendelkező szerver, az nem pici pénzeket termel. És így gyakorlatilag arról lehet beszélni, hogy 10 000 játékos van, ami azt jelenti, hogy 10 000 ember nem fizet elő a WoW-ra azért, mert tud WoW-ozni máshogy. Ez hát minden pénzkivétel hát a Blizzard-kivétel. Csak az, tehát egyértelmű, csak hogy ezeknek a játékosoknak mondjuk a 10%-a játszan eredetin maximum, hogyha az a szerver nem létezne. Az is pénzkivétel. Hogy a Blizzard bezáratja ezt a szervert, egyáltalán nem kérdés, csoda, hogy eddig működött. Az viszont igen, hogy miért nem indítő. Igen, mert ugye a játékosok megmondják, hogy ők ezzel szeretnének játszani, és nincs legális mód rá, hogy te ezzel játszál. Na, a Blizzard részéről... Tehát, akkor csinálnának. Igen, ez így van, még esetleg a, tehát esetleg nem is teljes havidíjért, hanem tudom én valami 5-10 dollárért, tehát hogy nem a, hát mondjuk inkább 5 ér, mert hogy 10 az már a rendes játékot kerülgeti, de hogy tényleg, tehát valamennyi pénzt ki tudnak úgy húzni belőle, hogy gyakorlatilag a játék kész van, és csak szervert kell rá biztosítani. Igen, tehát a Blizzardos téma kapcsán nekem az volt a nagy kérdésem, hogy oké, hogy megtehetik és meg is tették ezt a dolgot, de egy, miért hagyták idáig, hogy menjen, és kettő, hogyha ezt így lelőtték és látják, hogy igen komoly igény van a vanilla eredeti WoW szerverek iránt, akkor pótolják ezt valahogy azoknak az embereknek, mert ezek után az lenne a logikus üzleti döntés, hogy most akkor itt lett egy igen nagy, úgymond hiánycikk a vanilla WoW-ra, és akkor ezt a Blizzard saját maga pótolja, ha már lelőtte ugye ezt a... Igen, mert hogyha mondjuk azt mondták volna, hogy ők terveznek egy vanilla szervert, azért lelőjük az összeset, amit privátban megy, ez egy teljesen korrekt dolog. Csak így ugye a Én nem igazán értem, mert most felrójuk azt, hogyha addig hagyták, akkor szabad? Nem. Tehát, hogy az teljesen korrekt, hogy lelőtték, mert tehát nem kérdés, hogy illegális-e ilyet működtetni, csak tényleg az, hogy óriási igény van erre, tehát, hogy konkrétan összemérhető nagyságrendileg a feliratkozott eredeti WoW játékosok számával, és hogy a Blizzard meg ugye mindig azt mondta, hogy a játékosok nem ezt akarják, hanem csak előre akarnak nézni, és nekik ez nem kell, de ugye ez bebizonyította, hogy azért elég komoly játékos bázis szeretné ezt. Egyébként sem lehet, gondolom, hogy nem. Hogy meghozták azt a döntést, hogy olyan irányba haladtak, amilyenbe egyrészt visszalépni ciki, másrészt... Ez így van, tehát az a leismernék, hogy nem jó, amit csinálnak. Másrészt tény, hogy minden játéknál, ami folyamatosan újul, ott előbb-utóbb elkezdenek az emberek hőzöngeni, hogy jaj, hát rég jobb volt, hát ez mit tudom én. Szóval nekem nem egyértelmű, hogy akkor most nekik kéne egy ilyen szervert indítaniuk. Illetve ami másik, ami azért egy izgalmas kérdés, ugye itt mondjuk, hogy ez egy 10 000 fős szerver, tehát hogy a jelenleg erősen megcsapant létszám mellett 5 millió fős WoW-hoz képest. De ezen 800 ezer felhasználó volt, és 150 ezer aktív. Tehát ugye a 10 ezer az egy időben fent lévő játékosok száma. És ugye okay, a 8 millió szám az tök jó, a 150 ezres az már nem egy olyan dolog, amire így... Hát azért a 8 ezer, nem 8 millió, 8 ezer. Majdnem 1 millió. Az azért összemérhető, de a 150 ezer, mint ilyen, nem. Tehát 150 ezerért nem feltétlenül indítja be egy Blizzard méretű cég a hát csak ha beleszámolod, hogy mondjuk most 4-5 millió feliratkozó körül lehetnek ezt satszolja kb. Mindenki. És annak mondjuk több, mint a fel Ázsia, és ugye ezeken a szervereken nincsenek ázsiai játékosok. Tehát ugye ha mondjuk 2 milliót nézel a 150 ezerhez... Hát igen, és ezért mondom, hogy nem értem, hogy miért most. Most az valószínűleg a legegyszerűbb kérdés, tehát hogy valaki meg nagyon sok a streameltek róla, és az életékes egyszerűen nem tett semmit. Igen. Simán lehet egyébként, hogy kinek a feladatot lezárni az ilyen szervereket? Hát nem az enyémek, és akkor most szóltak, hogy de a tiéd. Igen. Mert rengeteg streamer csinált videót, és reklámozta, ez mennyire jó, és ugye nyilván így azért elég sok figyelmet kapott. Nyilván az is egyébként benne van nagyon-nagyon sok esetben, hogy hagyják repülni őket nagyon-nagyon sok esetben, radar alatt, mert ezért vagy azért, ennek nagyon különböző okai lehetnek, lehet azért, mert valamilyen úton módon pénz érkezik be, lehet azért, mert reklámnak azért jó, lehet azért, mert többe kerülne felszámolni, mint amekkora kárt okoz a cégnek. Egyszer csak kiszámolták, hogy te mennyi kárt okoz szerinted ez a cég havonta, hasraütöttek, mondtak egy értéket, ó, nézd, az nagyobb, mint az ügyvédi költség. Nézd, 40 év börtön, igen. Tehát, hogy én szerintem egyébként ez így is, úgy is mindenképpen jogsértő. Tehát, hogy annak ellenére, hogy most a játékosoknak van rá igénye, nincs rá igénye, van igénye, ez egyértelmű. Én szerintem ez még nem az a kritikus szám, ami miatt így pánikba kell esni. Nyilvánvalóan hatalmas a sírás, és egyébként ez ilyen nonsens, hogy azon, ha őbörgünk, hogy a WoW-nak hogy visszaesett a játékos száma, de ez egy 10 éves játék, ami mindig 5 millióan játszanak. Ez még mindig ilyen teljes mindblow, de hogy én ezt még az se kérdés, hogy miért most. Tehát, hogy simán lehet, hogy a következőt is észreveszik. Lehet, hogy egy vezető megváltozott, emögött vannak dolgok, amik nem legálisak, amiket nem láthatunk, nem most esetben, de egyébként lehet. Tehát lehet olyan, hogy az előző vezető, akit most leváltottak, az kapott pénzt ettől a szervertől azért, hogy ne lőjék le, az új vezető nem kap, ezek is előfordulhatnak, az is előfordult, hogy egyszerűen eddig leszarták, most már nem szarják le. Itt ugye arra is lehet gondolni, hogyha rossz májú akarok lenni, hogy ugye a World of Warcraft az folyamatosan haldoklik már az elmúlt 8 évben, ugye? Mint hogy ezt a mondást tartja. Most kezdett el csak erőteljesebben, tehát ugye az van 5 millió játékos, de ugye az azt jelenti, hogy 5 milliót elvesztettek. Hát, de már a Burning Crusade vége óta mondogatják, hogy haldoklik a WoW, szóval... Jó, az mindig mondogatták. Tehát, na, de a viccet félretével, hogy most már tényleg lefelé áldozik a World of Warcraftnak a csillaga, és ugye most kezdik már minden létező helyről visszafogni a pénzt, és például ez is egy ilyen forrás, hogy az a sok ember, ahogy a Viktor is mondta, miért ne játszon a mi szervereinkkel, és miért ne fizessen egy részük elő nálunk. Számomra tényleg csak az a kérdés, hogy miért nem akarnak nekik akkor vanilla szervert biztosítani legalább egyet. Hát mert az elismernék tényleg, hogy a... Az a helyzet egyébként, hogy én... Bázis, aki szerint jobb a 10 évvel ezelőtt játék, mint az, amivel eddig dolgoztak. Hát de nem, erre igény van. Egy céges vezető, én nem félnék beismerni, ha rossz irányba indultunk, de én nekem alapvetően ez a mentalitásom, nem tudom, hogy az nagy cégek esetén megtehető-e. Tehát lehet, hogy egyszerűen nem lehet megtenni. Lehet, hogy a nem tudom, a különböző részvényesek, vagy a nem tudom micsoda egyszerűen pussol, hogy mi a ráknak költsünk egy régi szerverre, amikor a jobb az újabb, és nyilvánvaló, mert az újabb hát csak az ugye... Igen, ez, tehát hogy az a baj, hogy mostanában megmondják, hogy a játékos szerint mi a jobb, és nem a felé mennek, ami tényleg a játékos szerint a jobb. Ebbe azt kell látni, hogy azért ezek nem úgy gondolunk a Blizzardra, mint egy emberre. Holott ez egy akkora gépezet, hogy felfoghatatlan, és nem azon múlik, hogy most a Blizzard eldöntötte ezt meg ezt, akkor ezt nem úgy kell felfogni, hogy egy ember eldöntötte ezt meg ezt. Igen. Tehát ezek annyira komplex dolgok, hogy esélyünk sincs, hogy belelássunk. Nem, azért a Blizzardosok elég jó fejek szoktak lenni, meg tényleg azok a nagy, ismertebb arcai, a Mark Morhaime, meg a társai, azok azért tényleg jó srácok. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy van mögöttük egy Activision is, és vannak részvényeseik, meg egyéb shareholdereik, akiknek meg kell felelniük, és azért ott egy igen komoly nyomást nyom ott a vannak, cégre. Ott vannak azok a srácok, akik az alkotásban letettek már az asztalra, és akik továbbiakban is azt szeretnék, amit eddig, és ami miatt befutott a Blizzard, mert hogy azt akarták, hogy a játékosoknak jó legyen, és nem hiába üvöltik még mindig sok tízezren a BlizzConon, hogy for the horde, amikor elkezdik. Tehát hogy ezek igen, ezek bejöttek, de hogy sajnos mögöttük van a csodás mesés gépezet, és egyszerűen most jutott eszükbe ez a szerver, és az a helyzet, hogy gyakorlatilag ők választanak az arról, hogy most melyik jön be. Amúgy simán lehet az is, hogy ők valamilyen módszerrel kalkuláltak egy bevételt, és egyszerűen zavarja őket az, hogy most ennyi bevételt termel már. Mert higgyétek el, hogy ezek akkora kiadások, amiket senki nem akar hosszú távon magára vállalni bevétel nélkül. Tehát, hogy azok az emberek, igen, vannak nagyon jó fej emberek, akik elképesztően jó arcok, és úristen, nekem annyira kell ez a WoW, hogy fenntartok egy szerver 10 000 embernek. Az ilyenek nagyon gyorsan nem lesznek gazdagok. Tehát nagyon-nagyon sok pénznek kell ahhoz bejönnie, hogy tényleg passion projectként ilyet csinálsz. Az másik kérdés, hogy kiszámolod, hogyha én most beröffentem ennyi millióval, akkor utána kijöhet 6 hónapon belül nullosra. Mert már az tök jobb. De azt nem fogja nézni, hogy a pénze folyik le. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki nézze, hogy a pénze folyik le a lefolyón gyakorlatilag. Igen. Tehát attól függetlenül, hogy mondjuk ezek a játékosok nem fizetnének a Blizzardnak, akkor is az, tehát hogy az a pénz elmegy máshova az ő játékukkal, tehát ezért nem kérdés, mert az ő tulajdonuk gyakorlatilag. Ez így van, és az a helyzet egyébként, hogy a Blizzardé a jog is, hogy eldöntse, hogy megmarad-e az a világ, ami abban az adott patchben volt, vagy nem marad meg a világ. Mert az hogy biztos. Ők nem tartják jónak, nem tartják balanszosnak, tovább léptek valamiért, de ezzel hozzáadtak még valamit, ami nem jó, teszem azt, abban az update-ben elképesztően imba a valami, azt ők már nem balanszolhatják, de szíthatják őket azért, mert imbalansz. Tehát, hogy nyilván egyébként, én nem tudom amúgy, hogy viszonyulnak a számok, a játékos számok és a casual-lé válás, tehát, hogy gyorsabban bukott-e volna a WoW, vagy gyorsabban bukna a WoW, hozzátenném még egyszer, hogy... Igen, még millió. Van egy esélyük. Nem is az, hogy van egy esélyük, hanem hogy ez a... Szeretnék én így meghalni. így haldokolni. Hogy közben ennyi pénzt termeljek, úgyhogy azért az elmúlt időszakban lényegesen kevesebb munkabefektetés van benne, mint régen. Tehát azért ezek mind kérdések, de szerintem ez mind az ő joguk, és hogyha valakit le akarnak ezért lőni, azért le fogják lőni. És szerintem ez is az ő joguk tökre. És ez se számít, hogy most miért nem tegnap, miért nem holnap. Hát ami inkább kicsit elgondolkodtató az, hogy egy cég, ugye, aki korábban elnézett, vagy nem tudott valamilyen dologról, az egyik pillanatról a másikra lehet, hogy teljesen jogosan beszünteti azt. És itt lehet gondolni akár a gameplay videó tartalmak készítésére, vagy az ennek való engedélyére. Mondjuk az is volt, nagyon sok streamet bannoltak már, hogy azt streamelte. És itt akkor, hogy pár héttel korábbra visszamenjünk, pont a Nintendo csinálta meg tavaly a Super Mario modos videók esetében, hogy az egész YouTube-ot így megpurgálta, pont a Mario Maker megjelenése előtt, minő véletlen, hogy ne pont legyenek ilyen tool assisted speedrunok, meg hasonlók. Pont ezt akartam felhozni a Nintendo kapcsán, hogy kifejezetten ennél a Zelda játéknál nekem egyből az ugrott be, hogy ó, most kiadták a Twilight Princess felújítását? Ú, kiadták a Hyrule Warriors-nak a felújítását? Akkor vajon miért lőhették ezt le? Tehát ők elkezdték az Zelda játékok felújított változatát kidobálni. Pláne elkezdték a retro játékokat is kidobálni. Szóval ebben az esetben meg nálam ez egyetlenen azt mutatja, hogy ez az várhatunk eredeti Zelda játékot jobb formában. Ja, az mondjuk teljesen jó. Én csak a Nintendo részéről a másik hír kapcsán, ugye, hogy lelőtték azt a kis fan projektet. Tehát, hogy is mondjam? A Nintendo meg aztán pláne. Hát ők az biztos, tehát itt most arról volt szó, hogy fanok egy tiszteletadásból egy nagyon ügyes kis projektet hoztak tető alá, ami nagyon sok embernek tetszett. Nem teljes játék, tényleg csak egy töredéke az eredeti Zelda játéknak, és ettől függetlenül a Nintendo lelőtte. Nem kértek volna. Ez tényleg csak annyi, hogy játszad, mert 30 éves a Zelda, és ezért lelőtte az egészet a Nintendo. Ez az egyik része. A másik része az, hogy ha ilyen szándékai vannak a Nintendónak, akkor simán mondhatta volna azt, hogy te figyeljetek, itt azért itt egy tök jó dolgot csináltatok, bevennénk titeket azért a buliba valamilyen szinten, mármint úgy mentem, hogy egy fejlesztői állást kínálni nekik, vagy bármit, tehát hogy így mutassanak rá hajlandóságot. A Blizzard az nem egyszer megcsinálta, hogy nagyon sok moddert, nagyon sok pályaszerkesztő emberkét azt konkrétan alkalmazott, és mai napig alkalmaznak a Blizzardnál, mint pályaszerkesztők, tehát egy ilyen jellegű gesztus. Tehát oké, hogy lelőttük a projekteteket, függetlenül attól, hogy ti most mennyit buktatok, vagy nem buktatok rajta, de akkor gyertek hozzánk dolgozni cserében, mert látjuk, hogy tök jó dolgot csináltok. Tehát én ezt hiányolom a Nintendo részéről, és a másik rész, hogy nem értem, hogy most egy ilyen tiszteletadást miért kellett így elfolytani, holott nekik dől be a pénz minden ajtón, ablakon. Az a helyzet, hogy én sem értem ezeket, viszont azt tudom, hogy a Nintendo egy japán cég, és fogalmunk sem lehet, hogy ők hogyan gondolkodnak. Igen. Nekem ez a hát nem tudom, lehet, hogy valaki ott harakirit követett el a Nintendónál, tehát így igen, nagyon lehet, más. Lehet, hogy ez az ő kultúrájukban mondjuk sértésnek számított, hogy fogalmam sincs, nem vagyok a japán kultúrában, tehát hogy ott azért nem a mi nyugati logikánk szerint működnek valószínűleg a dolgok. Hát igen, nagyon jó. Más, és ez a Nintendón belül is ugye ellentéteket szül, hogy a japán, az európai, meg az amerikai részlegük az így nem tud szót érteni, és általában az európai és az amerikai részleg fakarja a fejét, hogy most a japán miért adja azt a direktívát, amit adott, és hát a japáné a végső szó minden esetben. Ez egyébként, ez most nem feltétlenül kulturális különbségben, de Blizzardnál is pontosan így van, mert hogy az amerikai anyacégnél dolgozók gyakorlatilag tudnak dolgokat, döntenek dolgokat, és rajtuk kívül mindenki más, mert ugye csak megkapja a direktívet, és így egy csomó esetben csak így pislognak erre. Egyébként ez most egy nagyon vicces példa, az Overwatch beta. Ugye én ahhoz leadtam egy halom nevet, utána egy másik hullámba leadhattam egy másik halom nevet, és utána volt egy harmadik hullám, amikor leadhattam megint egy halom nevet. Leadtam egy halom nevet abba a hullámba, ugye úgy nézett, hogy az első hullám az csak média, a második az csak egy hétvégi stresszteszt, tehát hogy csak játékosok, az aztán a harmadik hullám pedig megint média volt. És párhuzamosan leveleztem a Blizzarddal, mert hogy a Blizzard kapcsolattartóval arról, hogy nagyon jó, van még hely, mert kiadta az amerikai anyacég, hogy van még hely, úgyhogy szerezzenek még embereket. Nagyon jó, van még hely, küldhetek még nyugodtan neveket, és párhuzamosan leveleztem arra, hogy az utolsó hullámot aktiválják már be. Mert hogy nem történt meg. És nem tudom, mikor kellett leadni, februárban. Talán februárban kellett leadni a második hullámot, amikor újraindult a béta, akkor, és most aktiválták be a héten. Igen, ez a céges bürokrácia. És hogy, útvesztője. És egyszerűen ki lett adva a direktíva, úgyhogy ők mondták azt is, hogy de küldhettek még nyugodtan neveket. És akkor én meg küldtem neveket, akkor azok nem kapták meg a játékot. És ténylegesen odáig jutottunk, hogy az Open Beta előtt, mert ugye most nem lesz nem sokára az Open Beta előtt kapták meg azok, akiknek már hónapokkal meg kellett volna kapniuk. De simán leadhattam volna még több nevet, és akkor így... Na jó, hát erről pont én is tudnék egy ilyen munkai példát hozni, hogy én vagyok felelős azért, hogy a rendszerben elinduljon egy új munkatársnak a fiók generálása, hogy aztán amikor megjön, tudjon mivel dolgozni, meg belépni a gépén, meg stb. Legyen hozzáférése. És ez abból áll, hogy én kitöltök egy webformot, megadom a szükséges adatait az új munkavállalónak, és akkor az elmegy egy másik emberhez, az validálja, jóváírja, és akkor konkrétan elindítja a folyamatot, ha minden klappol, és akkor elvileg 21 munkanap, gyakorlatban 2 hét alatt meg is lesz a fiókja a jó embernek. Na most pont a minap érkezik hozzám egy kérés, hogy csináljam már meg az emberkének az új fiókját, ma kezdett. Hát jó, akkor ő 2 hétig még nem fog dolgozni, úgyhogy lehet bekészíteni neki valami jó kis sudokút, vagy társas oda az irodába, azt mind fizetetten természetesen, és akkor hát nem tudom ő ezt meggyorsítani. Hát én írhatok nagy felkiáltó jeleket az e-mailbe, de attól még az indiai nem fogja gyorsabban legelenállni a fiókját. Úgyhogy így vannak ilyenek, és pont ez az, hogy így visszakanyarodva, tehát hogyha egy cég elér egy bizonyos méretet, ott a személyiség, a személyesség veszik el sok esetben, és ha elér egy még nagyobb méretet, ott pedig már a bürokrácia bekebelezheti a mindent. Olyan szinten, hogy ez akár még konkrét veszteségbe is megy, már amíg ott 2 hétig ott malmozik az ember, azt valaki fizeti, és ez veszteséges egy cégnek. És akkor ezt van olyan cég úgy próbálja meg orvosolni, hogy tényleg revizionálja, és azt mondja, hogy tényleg hol tudunk itt javítani, hol tudjuk lejjebb építeni a bürokráciát, hogy gyorsabban menjenek a dolgok, vagy van olyan cég, aki az egyszerűbb utat választja, és elkezdi rugdosni a seggeket, hogyha te ezt nem tudod megoldani 2 nap alatt, akkor lehet keresünk olyat, aki megoldja helyetted 2 nap alatt. Tehát, hogy egy kis stresszt nyom így az emberekre. A stressz mindig segít. Az mindig segít, határozottan. Úgy sem, most 9GG-en volt kint egy poszt, a csávó szöveg szerint izé most kezdett az új munkahelyen, és talán az volt kiírva az új munkahelyén a részlegének bejárata fölé, hogy bármilyen jól dolgozol, lehet, hogy lecserélünk. Hogy valami ilyen. Nem, a kedvencem akkor is az a felirat, hogy túlságosan stresszelsz? Akkor nem szarod le eléggé. Mostában többen elküldték nekem. Ez a helyzet, hogy ez egy találó dolog. Ez egy találó dolog, sokat segít. A nem teljesen idevágó téma, viszont így szeretném bedobni, most így egymás után 2 hír is így érkezett, így miközben itt jaj, streamelgetünk. Az egyik, a magyar fejlesztő írhatta meg a világ első játékát elektromos cigarettára. Mi van? A másik pedig, hogy holnap érkezik elméletileg egy Titanfall 2 reveal videó. Ma promózták, hogy holnap majd infók jönnek a Titanfall 2-ről. Egy dolog látható egyébként, egy 36 másodperces videót raktak ki. Van benne kard, mármint a Titanfall kard, úgyhogy... Kardozós, óriás robotok, az mindig jó. Ja, úgyhogy az élet nagyon fura. Elnézést, ezzel nem akartam kizökkenteni semmit. Nem. Nem tudom, az Titanfall... Az a baj, hogy ahhoz, hogy ezzel ennél jobban el tudjak, várjatok, nem. De az a cigi, az egy milyen Happy játék? Happy Bird egy klónját alkották meg, és az egyik elcigi típusra. De és azt hogy játszod? Hogy irányítod? Hát itt a videó alapján szívni van kell. Rajta egy gomb, van az elcigin egy nagy gomb, gondolom az, amikor, tehát akkor ízzik, vagy nem is tudom, mit csinál, és ugyanúgy, mint a Flappy Bird, ha nyomod a gombot, akkor megy fölfele, egyébként esik lefelé, úristen. És a kijelzőn jó oldalról bejönnek a csövek, és közöttük kell átvariálni, mindez egyébként egy elcigin fut. Na, ez az innováció sötét oldala. Ez a dark side. Hú, tényleg, volt most egy új ilyen Star Wars trailer a Rogue, vagy Rouge-hoz. Rogue. Rogue. Rugó. Igen. Star Wars, rugó. Ez a jó. A csúnya gaz egyhez. Nem tudom, ezt így gondoltam, így feldobom, mert ti csak nagyobb Star Wars fanok vagytok, mint én, úgyhogy... Az a helyzet, hogy én annyira hype lettem, mint amennyire valaki hype lehet. Igen, tehát igen. Már és én az lettem volna, ha mutatják Darth Vader-t. Tudom, hogy ez az első trailer volt, és még nem szabad ott mutatni. De annyira vártam. Igen. Én nagyon-nagyon szeretném, ha senki nem hadonászna lézerkarddal ebben a filmben. Ha egy nyomvat lézerkardot, fénykardot, amelyik preferált, nem látnánk ebben a filmben. Nekem nagyon-nagyon adná, nekem elképesztően adja. Többen írták egyébként, amivel ilyen félig meddig tudok egyetérteni, nem teljesen, hogy van egy ilyen fun movie feelingje a dolognak, amit így fanok csinálnak, ugye. De hogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Tehát, hogy lépegetők, harc. Igen. Piu-piu. Viszont beszélgettünk az egyik emberkével, aki ugye a Pulitromba streamel, Ó Roberto, ugye azért figyel ilyenekre, meg csinálj kritikákat, meg ilyeneket szokott írni. És vele beszélgettünk, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a film ne legyen pocsék. Az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, és amit rendszeresen elrontanak, hogy ne legyen buta az ellenfél. Mert a halálcsillag terveit nagyon könnyű ellopni, ha mindenki idióta. Ha besétálnak. Ugye én nagyon lelkes vagyok az animációs sorozatok kapcsán is. Nagyon-nagyon szerettem a Clone Wars-t. Nem tudom, néztétek a Clone Wars-t. Én néztem régen, kronológiai sorrendbe, és most kb. Így a felénél tartok. Az hanyadik évad? A harmadik évad, mint úgy fele, vagy... Azért nem akarok évadot mondani, mert ugye a kronológiai sorrend miatt az első három évad teljesen felborul és össze-vissza van. Aha, igen. Ezért kérdeztem a dolgot. Na mindegy. Tehát ugye én azt nagyon-nagyon szerettem, és emlékszem még gimiben, hogy az új részeket azonnal kiveséztük másnap. Igen, tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk a fő célközönség ennek a sorozatnak. Abszolút tisztában vagyok vele, minden egyes epizód emlékeztetett arra a buta robotjaival. Azonban van ugye most egy új animációs sorozat, a Rebels, aminek a második évada most ért véget. Az viszont kritikán aluli volt. Igen, nem kezdtem nézni, de... Borzalmasan rossz. A történetek annyira elképesztően buták az ellenfelek, hogy igazából a főhőseink csak maguknak okoznak problémát. Tehát, hogyha valahol megakadnak, akkor ez vagy képzelt akadály, vagy nem. Tehát, két birodalmi lépegető, két teljes birodalmi alakulat mellől lopnak el űrhajókat, mert nyilván a lépegetők azok nem ilyen dolgok, amik így lépegetnek és lőnek, nem. Tényleg kritikánulú volt, és nagyon-nagyon félek, hogy esetleg ez visszaköszön, és buták lesznek a birodalmiak. Tehát olyannyira buták, hogy így nem tudom, így megkong mögöttük valami, és így, valami megkongul. Csak önként és dalolva, mint az idióta pingvinek. Tehát tényleg kritikánulú volt. És hogyha ezt nem csinálják meg, hanem okosak, és küzdenek, és lehet látni az ellenségen is. Tehát végre egy kompetens gonoszt láthatunk, az nagyon-nagyon király lenne. A másik, amiről beszélgettünk, hogy ennek a filmnek sötétnek kell lennie. Ezt mondták, hogy ez sötétebb lesz, mint a hetedik rész. Ennek a filmnek sötétnek kell lennie már csak azért is, mert kimondták a Star Wars-ban, hogy nem egy botán halt meg ezekért az információkért. Azt nem tudom, hogy ezt most az első halálcsillagra mondták, vagy a másodikra, de itt embereknek kell meghalniuk. Tehát, hogy ez egy kémcsoport, akik beszivárogtak, akik mit tudom én, és nagyon erősen megszívták. Én olvastam régen egy könyvet, ami nyilván most már nem tartozik az univerzumban, lehet, hogy soha nem is tartozott, az X-szárnyúak vasaköl címen egy szabadúszó X-szárnyú vadászgép alakulat, akik gyakorlatilag ilyen, már majdnem ilyen fejvadászként ilyen küldetéseket vállaltak, tehát hajóeszkort, hogy hajókat kísérjenek meg ilyenek, és belekeveredtek egy nagyon-nagyon durva politikai ügybe, és egymást kellett lelőniük meg ilyenek, mármint úgy, hogy bizonyítsa a csoport, hogy hűséges ahhoz a félhez, akihez igazából nem, de mindegy, ehhez le kellett lőni az egyik embernek a másikat, úgy, hogy az fogoly volt, és oda vitték elé. Tehát ilyen tényleg ilyen nagyon komor volt, nagyon sötét és nagyon agresszív. Vagy legalábbis az általános iskolás énemhez képest biztos. És ez nem tűnik Disney kompatibilisnek. nagyon szeretném, ha ez így működne. Tehát, hogy itt kemény döntéseket kelljen meghozniuk, és halálra kelljen ítélniük a barátaikat. Nem kell feltétlenül ebben a vonalban, de hogy halljanak emberek, hagyják őket hátra, küzdjenek komolyan, ne pedig az legyen, hogy megint legyőz egy X-árnyú egy űrbázist. Egyszer legyőz egy X-árnyú egy űrbázist. És én pont emiatt nagyon aggódom amúgy a színésznő miatt, aki úgy néz ki, hogy a főszerepet fogja játszani. Nekem ő túl cuki ehhez. Meg ugye a legutóbbi szerepe, amire emlékszem, az a Hawkingnak a felesége volt, azt hiszem. Tehát, hogy nekem, nekem ez a csaj annyira nem illik egy ilyen szerepre. Mert ez tipikusan az, hogy a végén a cuki csaj majd lelő valakit, és fú, és király. Tehát nekem csak ez a bajom. Ki fogja rendezni? Vagy ki rendezi? Tudni kéne. Star Wars Rogue One. Igen, Darth Vaderhez visszakanyarodom, azt több helyen hallottam, hogy ha benne is lesz Darth Vader, de trailerbe egyáltalán nem utassák, hanem az legyen egy ilyen extra meglepetés a végére. Nem, meg fogják azt mutatni, tudják, mert meg kell vonzani a moziba a nézőket. Igen, de ezt már kimondták, hogy lesz benne Darth Vader. Ez biztos, igen. Pedig az jó lenne. Gareth Edwards, kicsoda. Igen. Mit csinált eddig? Valaki azt hitte, hogy az, aki a Godzillát csinálta? Melyik? Igen, Monsters Godzilla. Mert van nagyon rossz Godzilla. A nagyon rosszat Godzilla a... Godzilla 2014. A nagyon rossz új Godzillát, hogy a nem annyira rossz régi. A japán Godzillák azok fergetegesek, tehát amikor a Godzilla a farkán csúszik előre, és így két dupla talpal löki... Meg a Godzilla alba. Versus Mecha, meg a sárk, meg nem, meg a sárk az más, az Octopus versus meg a sárk, meg a sárktopusz, meg a úristen, akik vannak. A Robiban egyébként felvetődött egy ilyen ötlet, hogy ő neki mennyire tetszene, ha közvetlenül Darth Vader lenne az, akivel kell megküzdenek a végén azért, hogy el tudjanak menekülni, mert hogy ugye az egész Star Wars tökre úgy állítja be, a képregények is, filmek is alapvetően, hogy az erőhasználókat, a nem erőhasználók, azok így teljesen más ligában játszanak. Tehát, hogy ilyen abszolút teljesen más ligában játszanak, és hogy mennyire király lenne, hogy nem győznék le Darth Vadert, csak így el tudnának siklani valahogy, vagy így megmenekülni, vagy ilyesmi. És akkor erre mondtam azt, hogy ez valószínűleg nem lesz így, mert a későbbi filmekben biztos, hogy lett volna arra utalás, hogy szóval a te kezedből lopták el a terveket. Lehet, hogy Darth Vader nem lenne annyira kedvenc. Én tényleg múltkor néztem meg a régebbi filmeket, és tökre meglepődtem, hogy Darth Vader pozíciója nem annyira erős, mint amennyire gondoljuk, hogy erős lehetne. Tehát, hogy ilyen közvetlen, abszolút mindenki fölötti katonai vezető lehetne ő. Már csak a klóháborúkban mutatott katonai vezetői képességei miatt. De nem. Tehát, hogy a katonai parancsnokokkal tök egy szinten van, ha nem alattuk. Mert mindenki azt hiszi, hogy egy legenda ez az erőcucc. És nem tisztelik. Igen. Aztán megfulladnak spontán. Meg egyébként mondjuk a régi Star Wars-ok idején lévő erőhasználat az még azért eléggé ilyen visszafogott volt, valószínűleg filmes határok miatt. Tehát ilyen folytogattak, lögdöstek, ugráltak, nem is ugráltak. És akkor erre ugye az első három rész, amit mostanában szokás letagadni, de én nem fogom, mert én azokon nevelkedtem föl. Az első három részben ott már azért ugráltak, meg ilyen sokkal bonyolultabb dolgokat, meg jó Yoda kiemelt egy X-árnyút, de hát az Yoda. Értek, félig halott már. Egy letűnt korgyermeke. És akkor jönnek a regények, azokban meg űrhajókat roppantottak össze. Igen. Nem is Jedik, és nem is Sithek, hanem egy ilyen erőhasználó, akit így jó, egyébként ő ilyen egy Jedi volt, szóval. De mindegy, tehát őt meg így hajókat roppantottak össze, hajókat húztak le az égből, tehát hogy így... Igen, ez pont, talán a múltkori podcast alatt pont én hoztam fel, hogy a nagyon erős diszonancia van így a régi Star Wars filmek erőhasználóinak a képessége és az új Star Wars filmek erőhasználóinak a képességrepertoárja között. Tehát tehát amik a valós időben később készültek filmek értelemszerűen jobb technika állt rendelkezésére az embereknek, több mindent meg tudtak mutatni, és ennél fogva látványosabbak is a Jedi kardozások. Leírni aztán meg még kezdeni, és akkor ilyen félistenek módjára működnek ott az erőhasználók, tehát tényleg olyan erejük van, amit így elvárnánk egy ilyen erőhasználótól, és a régi filmekben meg hát lehet, hogy nem voltak annyira kreatívak, meg bele kellett ugye az akkori technikába valahogy szuszakolni a dolgokat, ami jó volt akkor, de hogy messze nincsen a régi meg az új filmek erőhasználói egy súlycsoportba, az is biztos. Tehát ez alapján én a régi filmek Darth Vaderét szerintem most egy epizód vanos Jedi az megette volna reggelire, mert hogy olyan gyors, meg jól mozog, meg minden, tehát hogy így én a Darth Vader meg ilyen... Én ezzel nem értek egyet! Bocs, ezzel vágok bele! Amúgy, tehát hogyha megnézed professzionális szemszöggel, hogy melyiknek a kardiogási képessége lenne a valósághoz közelibb és hatásosabb, akkor pont, hogy a régebbi filmek lennének azok egyébként. Meg azért ezt az egész erő dolgot, amikor nem midichlorianozunk, akkor úgy írjuk le, hogy ami körülvesz minket, és mindenkit átjár, és emiatt nekem kicsit olyan érzésem, hogy minél több erőhasználó van, annál nagyobb az erő mindenkiben. És azért, amikor Darth Vader volt, akkor nem igazán voltak sokan, akik így ezt az erőt így hagyták volna. Hűha! Tudom, ez nagyon deep, tudom. Wow, hogy kinek mennyi jut. Te mennyi erőt vettél a boltban? Hát én csak 2 kilót. Akkor téged lenyomlak. Darth Vader egyébként tényleg egy nagyon tökös csávó, tehát hogy vele azért azok a képregények, amikben Darth Vader harcol. Van egy képregény, amiben Darth Vader és Boba Fett harcolnak együtt. Boba Fett beugrik, tehát Darth Vadert megtámadják, és Boba Fett beugrik neki segíteni, és hogy aztán lettek ilyen nagy haverok Boba Fett-tel, mert hogy ők azért arányaiban nagy haverok, tehát hogy vele szállítatja a Han Solo karbonit, de mindegy, szóval ők elég nagy haverok, és a maguk módján. És azért ezek ilyen elég király kérdések, hogy tényleg hol. Egyébként egy kommentelő, valami Zoltán neve volt, ő írta, hogy elmetek Darth Vader csak az uralkodótól fogadott el utasításokat. Igen, nem az a kérdés, hogy Darth Vader kitől, hanem hogy Darth Vader kinek adott utasításokat, és hogy leginkább csak a saját csapatainak. Igen. Meg amit én nem nagyon értettem az új film kapcsán, hogy ott van Kylo Ren, aki megállított egy lézer sugarat a levegőben. Na, az mondjuk elég menő. Az, ami badass volt, mint állat, de akinek ilyen képességei vannak, akkor utána, hogy a retkes viharban nem folytja meg azt a szerencsétlen fint, amikor ott egy ilyen lézer kardalat. Igen, tehát egyrészt nem akarja. De hogy, amikor akkor már megölt valakit, és akkor már nagyon akar ő mindent ezek után, meg felrobbanak mögötte minden. Igen. Komplexebb motivációik vannak. Igen, tehát hogy az első filmben lehet, hogy nem jön le, de... Ezt a komplex motivációt úgy hívják, hogy forgatókönyv, és gondolnunk kell a következő részre is, de és ez az erő felett áll. Ez az erő használat felett áll. Hívnünk kell benne, hogy J.J. Abrams nem volt hülye. Igen. Tehát nem tudom, de... Érdekes, engem ez nem zavar, hogy nem folytott meg minden, meg megállított egy lézersugarat, és igen, megállított egy lézersugarat, és akkor erre sokan mondják, hogy akkor egy képzett szitet, aki nem szit egyébként, és nem hogyan... Mert nem fejezte be micsoda? Nem fejezte be a tanulmányait. Hát, arán lovag, ennyit, hogy majd egyszer lesz szit, de igen. Hogy ez nagyon-nagyon messze van, mire ő szit lesz, hogy verhette el a Rey, és így Egészség. De a Rey esetében még megértem azt, hogy ő esetleg kapott valami képzést valakitől a múltban, és akkor így flashback-elt ott hirtelen. Hát de azért a Finn is, tehát azért nem lehet olyan rossz az a rohamosztagos képzés. Na jó, de hát végigcsak egy rohamosztagos, meg egy ember, aki megállít egy lézersugarat, amit felélődtek ki a levegőben, mielőtt még elérte volna. Tehát így a kettőt azt világok választják el egymástól. Hát csak az egyik nem akarja megölni a másikat. Na jó, akkor másképp fogalmazom. Ha én vagyok ilyen ember, aki meg tud állítani egy lézersugarat a levegőben az erővel, akkor azt nem így. Tehát, és meg akarok ott szabadulni valakitől, attól megszabadulok. Pont ez az, hogy nem akart tőle megszabadulni. Tehát, hogy ő nem magáért van, mármint, hogy ő tudja, hogy egyedül ott, nem tud mindenkit legyőzni. Van ott legyőzni. Egy orrandom feka csávó, akinek eddig a legnagyobb képessége, amiről tudunk, az az volt, hogy takarító volt egy halálcsillagszerű vázisan, érted? Azért ez egy kis rasszizmus, itt is felvedezni vélem. Ne, ez nem rasszizmus, ezt tudjuk róla, most arra nem tettünk, hogy feka. Hát de érted, feka, rohamosztagos, és mit csinál, pont takarít a halálcsillagon, így... Most neki ez jutott. Ez volt a feladata. Aztán meg fegyverekkel rohangászott. Látod, milyen rosszul csinálták. Sokkal jobb lett volna ott hagyni, takarítani. De hogy most őt nem kell feltétlenül mindenkit megfojtani. Megfojtás az idő, addig nem tudsz foglalkozni mással. Én nem látom ezt. Meg egyébként azt jegyezzük meg, hogy Kylo Rent egyszer sem folytani. Igen. Meg jegyezzük meg, hogy Kylo Rent egyébként oldalba lőtte Csubakka az I-puskájával, amivel elrepültek emberek. Igen, tehát hogy attól elrepültek emberek. Egyébként tényleg nem láttuk Kylo Rent folytani. Ezek ilyen, tudod, ilyen kirakható skill-ekként működnek a Star Wars-ban. Ja, okay. Akkor Kylo Rent másra talentelt, ő a stop laser sugar talentet rakta ki. Az az új patchbe jött be, ezért használta csak ő. Ja, de majd jön a Kylo Ren 2.0-as verzió, aztán ott már lehet ezt is kitalálni. Az én kedvenc szövegem egyébként, a Darth Vader miért nem használta a villámokat? A kör. Mert hogy ilyenek elektromos. Mert tudod, ki az egész teste vezető. Igen, ilyen szép légtagjai vannak, meg ilyenek, aztán meg visszarázta volna. Olyan jó, igen. Ja, de egyébként az is vicces, hogy ott emlékszem, a Luke Skywalkert így 5 percen keresztül sütögette az uralkodó. A Darth Vader meg kb. 5 másodpercig, ha érintkezett a villámokkal, és kikészült tőle. Hát mert fémből van. Igen, az értetted, ha mindenhol fáj, és nem csak így sem váltóként rángatod a fejed, hanem... Science bitch! a parsec az azért... Az is egy jól, nagyon-nagyon jól megmagyarázott probléma. Mi megmagyaráztak? Hát mert, hogy a parsec az nem sebesség, hanem távolság. Így van. Igen, azt megmagyarázták. Hogy a Kesselrán az abból ered, hogy nagyon nagy gravitációs központok vannak egymáshoz közel, és a minél gyorsabb, tehát minél kisebb, minél rövidebb úton megteszed az utat, a távot, tehát minél rövidebb úton jutsz el A-ból B-be, a gravitációs központok környékén, ugye annál közelebb vagy a gravitációs központokhoz, ami azt jelenti, hogy annál gyorsabban kell menned, hogy ne szívjanak be. Ami azt jelenti, hogy ha sikerül ez alatt az adott távolságegység alatt megcsinálni, akkor nagyon-nagyon közel voltál hozzá, ami azt jelenti, hogy nagyon gyors a hajód. Ez egy nyilvánvalóan egy kicsit utólagos. Igen, magyarán. Tehát ez kicsit rá van ferdítve, de végül is. A világűr navigációba meg tök jól beleillik. Hogy, de amúgy hogy... direkt megtartották, tehát az új filmben is említették. Úgyhogy igen, ez már elég, ilyen staple Star Wars elég tüntetően, tehát hogy ők kiállnak emellé bátran. Én egyébként az a helyzet, hogy nekem elfogadható ez a magyarázat. Meg nem is az, hogy a magyarázat, hanem hogyha az eredetben így volt, akkor utána ne változtassák meg. Tehát ja, mondtam, mindig ne legyen belőle mindig Florian. Úgyhogy... Igen, Vadernek meghalt a lélegeztetőgépe az áramon. Azért érezték nagyon rosszul. Nem lélegzett saját tüdővel már egy ideje. Hú. Valaki ugye, most kezdtünk elszakadni a valóság talajától egy kicsit. Nekem nincs. Miért? Most jön az elméleti fizika oktatás, nem értem, miről beszélsz. Na, szóval mindjárt felárzolunk vektorokat. Csettem, hogy lesz-e szó a Rogue One trailerről. Miről? Hol van a chat, úristen? Úristen. Hát üdv a podcastben, kedves Mátyás! Igen. Már nem lesz szó. Ez a jó elment. Igen. Úristen, valaki nengegre kirakott egy posztot, hogy csak szerinte elképesztően értelmetlenek a birodalmi lépegetők, és az a helyzet, hogy megnézzük, minden értelemben elképesztően értelmetlenek. Ez olyan magasan. Amúgy miért van lába? Tehát, hogy építettek volna olyat, aminek nincs lába, és nem dől el. Hát, de ez a fenyegetőbb, ez így nagyon tud tiporni. Ez a menő, ennek ilyennek kell lennie. Nagyon tud taposni. Ezért tud taposni, igen. De mondjuk az tényleg igaz, hogy kicsit erősebb szaladka poldalról átbillenni. El tudom képzelni egyébként, hogy ilyen macskásan, ilyen széttárt lábakkal áll a birodalmi lépegetőn. Így csúszkál a jégen. Próbálj nagyon fenyegetni lenni, hogy így túl erős a szél hozzá. Bú, de akkor így kiengedi a vitorláit, és akkor már is így suhan előre a széllel. Kivétel, hogy a lába ilyen tudják, úgyhogy pofára esik a szél. Birodalmi vitorlás. Nem is lenne rossz. Vitorlás. Ja, és akkor tű, és így suhannak a vitorlák a Balatonon. Tehát a Balatonon? Hát hol máshol? A magyar tengeren. És aztán megállnak hekkér. Belenéztem ma egy csajnak a streamjébe, azt hittem Bubi streamer egyébként. Azt nem, már fölösleges is hozzátenni a sztorihoz, hogy Diesel választott, hogy mit nézzünk ebéd közben. Mindegy. És kiderült, hogy nem az. És a nézői szavazhatták meg, hogy mi szóljon nála. És folyamatosan az Imperial March ment. Mert hogy azt újra, és amíg néztük, addig folyamatosan az Imperial March ment, mint zene a stream alatt. És ezer ember nézte, hogy Imperial March-ra várt League of Legends mérkőzések. Az jó. De hát, hogyha kellően dekoltált volt, akkor kit érdekel? Nem Bubi streamer. Tehát, hát nem kell kirakja. Csak nem rakta ki a mellét. Még ki se rakta. Ej. Nonsense. Érted? Nonsense. Ja. Na jól van. Még valaki ehhez a témához valamit? Igen, és szeretném összekötni azzal, hogy mi várható nálam a jövő héten. Na, ezen akkor kössed. Szóval, hogy én voltam múlt hétfőn. Mi? Nem, két hete. Úristen, már két hete volt. A Bécsben a Star Wars Identities kiállításon. A szombaton és... volt. Ó, oh, igen. De a lényeg, hogy volt. A család, ez zavarja. És nagyon nagy erőkkel vágom róla a videót, és hogyha minden igaz, akkor a héten ki kell kerülnie. Király, és elküldjem a videókat, ahol nyitott szájjal alszol az kocsiban. Igen, kérlek. Oké. Okay. Lehetőleg úgy küld, hogy ne legyen belőle több másolat. Már CD-n, drive-on mindenen kín van, úgyhogy... Ja, már el van rakva egy szépbe, ahol... Ez ilyen zsarolási alap lesz. Akkor publikálják a sajtónak. És melyik csatornádra rakod ki? Gameplay területén van nálam még mindig egy bontatlan Zelda Twilight Princess és egy Pokken Tournament. Úgyhogy azattal is kéne kezdenem valamit. Gyorsan. Első lépésnek bontsd ki őket. Igen. Ráadásul a Zelda az Limited Edition, úgyhogy van benne egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon nagy amiibo. Úgyhogy ezt mindenképp a Pokémon turnament, meg csak azért vicces, mert Pokémonokkal lehet harcolni. Hát, ilyen klasszik verekedős játék, csak Pokémon. Ja, hogy úgy harcolni. Igen. Igen, ebből is kellett, fiam, mi nem volt. De már volt. Volt? Ja. Úgyhogy én ilyen gyorsan lezavartam. A Star Wars-os videódat melyik csatornádra rakod ki? A vlogra. A vlogra. Mert úgy Vikinek van vlog csatornája is, meg gameplay csatornája is, és itt az infókártyákban csak a gameplay csatornát linkeltem most, de valószínűleg... De ott át tudtok kattintani. Igen, könnyen áttaláltok a másikra. De hát az már 2-3 kattintás. Hát, én nobody get time for that. Így van, felhasználnak 9 ATP-t fölöslegesen. Majd jövő héten belinkelem a kommentekbe a videót. De lehet, hogy most én belinkelem azt is. Kirakunk ilyen nagy, piros notification-öket majd. De ha valami, akkor a mai stream egyik tanulsága az, hogy amiért meg kell küzdened, azért sokkal jobban, vagy az sokkal jobban fog esni a végén. Bam! Igen. Most már tanulság is van mindig. Amiért küzdeni kell, az sokszor jobb. Na. Ahogy átmegyünk Family Guy-ba, hogy majd a harmadik évadnál az a tanulság, hogy ne erezd a bélgázt hangosan, mert az emberek nevetni fognak. Menő a karperet. De ez nem Siriusos. Nem, ez gameplay irodás. Ez így van. Siriusos lesz? Nem ma. És Ivi mennyit fizetett neked a reklámért? Semennyit, adott egy karkötőt. Jaj! Nem, Siriusos nem lesz. Majd egyszer majd talán, de... Én inaktív vagyok az ilyenekhez. Csinálunk titokban és mi árusítjuk. Jó ötlet! Most már tudom, hogy hol kell majd keresni. A probléma forrását. Szóval ti mit csináltok? a héten milyen videóitokat nézhetem? Mondod ezt, mintha néznéd a videóimat. Amik messze túl hosszúak bárkinek fogyasztásra. Bocs! Emberi fogyasztása nem alkalmas. Ez nem igaz, hogy nem alkalmas, csak kell egy speciális időmennyiséggel rendelkezni. Elkezdem végignézni a videóidat, amint lesz egy monitor is a munkahelyemen, nem csak a laptop. Elkezded végig a legelejétől? Van annyi idő az életemben? Azért amúgy viccesen nőtte számolni hány óra tartalma. Nincs ilyen statisztika YouTube-ban? Azt nem írja, csak azt, hogy összesen mennyit nézték. Csak hogy összesen az elmúlt hónapban 3 millió órát nézték. Igen, tehát nekem így élettartamra is van. Nem. Tehát a csatornád élettartamát összesen mennyi megtekintés. Abba meg tudod nézni, igen. Az vicces szokott lenni, mindig így megnézem, és úristen. A... Szóval Szajmi, milyen videóid lesznek? Szóval én elkezdem azt a játékot, mert nagyon rágják a fülemet, és mert most le akarom. Már esküv. Most már muszáj, igen, most már muszáj lesz. Minecraftot még nem fognak látni. WoW-ot lehet, hogy fognak látni. Az most elkezdte lakótársam is, meg az öccse is, meg másik haver is, úgyhogy az abban, hogy muszáj játszani velük, és akkor már streamben fun. Meg... át fog jönni egyik haverom, és nagyon szeretné megvenni valamelyik régi Battlefieldet, amelyik olcsó, és amiből lehet fanstreamet csinálni, és azt akar, hogy azt csináljuk. Úgyhogy lehet, hogy ilyen is lesz. Hogy nagyon sokat kell futni ahhoz, hogy történjen dolog. Igen, akkor lehet, nem azt veszük. Valami olcsó régi lövöldözős játékot veszünk. Igazából annyira nem vagyunk hardcore játékosok, mert pont ugyanolyan élmény, tehát mindegyik így bármelyik lehet. Úgyhogy majd választunk egyet random, amelyik akciós. Nálam lesz Minecraft mindenképpen, juhu. As always. Egy új, teljesen új metodikára álltam rá, ami úgy látszik, hogy működik, és úgy látszik, hogy tudom tartani, miszerint aznap streamelek egy videó hossznyit YouTube-ra, amivel felkerül a videó, tehát hogy nem felveszem, megvágom, felrakom, hanem felstreamelem, úgyse vágom meg egyébként közben nagyon. Úgyhogy ez lesz az, ami mindenképpen, tehát ez a kettő, ez tuti. Az a helyzet, hogy most elkezdtem olyan a dolgokkal szórakozni, amik remekül viszik az időt, viszont nincs gyakorlatilag olyan videós kontentem, amiben be tudnám illeszteni. Ez volt ugye egy hyperlapse, amit csináltam, én most erre nagyon rászakadtam, úgyhogy úgyisten láttatok volna négy kézláb mászkálni a hősök terén. But I did it. A következő projekt ne a nyugati aluljáró legyen. Odáig jutott egyébként a dolog, hogy volt egy turista, aki ugye adagugolt mellém, és így fotózott velem. Én meg közben csináltam tovább a képeket, amik kellettek ehhez a dologhoz. Na mindegy. Úgyhogy kicsit gondolkozom már egy jó ideje azon, hogy kéne csinálni péntekenként egy fix Q&A-t. Azt veszem észre, hogy nálam az működik, ami fix. Tehát amire azt mondom, hogy ezen a napon kint kell lennie, és pont. Ha azon a napon kint van, és pont, és nem pedig csak az, hogy majd ha lesz időm, akkor streamelek Quantum Break-et, akkor így általában meg tudom magyarázni magamnak, hogy jelenleg épp nincs időm Quantum Break-et streamelni, vagy fáradt vagyok, tegnap este lett volna, csak nem fájt a fejem, pedig egyébként valószínűleg nem, de mindegy. Szóval ez akkor jó, ha ténylegesen megvan beszélve fixre. Tehát, hogy például mondjuk szerdára mindig van egy stream, ami valami új játékkal foglalkozik. És akkor a hét nagy részén azzal dolgozok, hogy legyen... Ez most jutott eszembe, ez jó ötlet. Ezt nem most kezdjük el, de egyszer igen. Tehát, hogy én ezeket ennyit tudok most garantálni, csak igen, szeretnék felvenni, nem szeretnék. Ti szeretnétek, hogy felvegyek Minecraft Story módot? Én legkevésbé sem. Szeretik amúgy a nézők? Szerintem most már csak azt, hogy rage-elek rajta. Tehát, hogy én amúgy igen, tehát, hogy esküszöm, az új részt néztem, elalváshoz szoktam videókat nézni, főleg a hosszabbakat, és így benyomtam, és azzal kezdted, hogy hát megint itt vagyunk ennél a játéknál. Elég egyértelműen leró róla, hogy hát korábban fejezték be a sztorit, és kellett még content, de hát start. De én el is voltam a videóban, hogy elfelejtettem, hogy létezik a Minecraft. Ja, igen, igen. Mert azt hittem vége, és akkor szóltak, hogy az ötödik része nem játszol, és annyira kínosan buta. Képzeljétek el, logikai feladatot kerestem az egyik részben, az ötödik epizód első részben, és állítólag én még mindig nem néztem meg, hogy ki volt írva az ajtók mellé, hogy melyik az első, melyik a másik, és melyik a harmadik, én meg így kilogikáztam, hogy melyik az első, melyik a másik. És akkor így nevettek a kommentelők, hogy Viktor feladatot keres abban a játékban, ahol aztán fűszálat nem kell félre rakni. Buta az a játék. Rust egyébként nem lesz. Rust nem lesz. Ha esetleg valakamelyik kötök meggondolja magát Rust ügyileg, akkor szóljon nekem. Jaj, itt beszúrnék még egy dolgot, annak ellenére, hogy Vikit talán mindjárt megöl. Szóval nem Diesel raidelt téged, Csonti. Mi? Diesel Wolfi néven rastozik, és téged egy Wolfi nevű gyerek raidelt. Ja nem, az egy német pszichopata, azzal tisztában vagyok. Nagyon konkrétan fenyegetéseket kap már. Jaj, szegény. Azért, mert ő raidel. Hagyjátok békén Diesel. Ha egy elképzelhető, hogy egy Rust videódban elmond azt, hogy nem Diesel raidel. Mert ő eljutott már odaig, hogy egy külön videót csinál arról. Csinált arról, hogy nem én raidelem Csontit. Úristen. Ezt így kell megtudnia az embernek. Jaj. Igen, anyám, szóval nem ő. Nem, az a Wolf, az egy német pszichopata, nem véletlenül Wolf a neve, az első farkas, aki valamit tud. Na, tehát, jaj, szegény. Nagyon fanatikusak ezek a Rust rajongók, azt vettem észre. Én nálam azért nem lesz Rust, mert én nem bírom idegileg azt, hogy a munkámnak nincs gyümölcse, nem marad meg a gyümölcse. De van gyümölcse, csak betrolkodják. Na, felveszed videóban van gyümölcse. De ez nem olyan, mint a Dark Souls, tehát, hogy itt abból fakad az élvezeti faktor, hogy szenvedsz. Vagy éjszaka benn marad a karakterem, ezért csak alszik, nem mindegy. Én nem szeretem a Rustot. Ha most elkezdnék rustozni, csak azért kezdnék el rustozni, hogy legyen nézettsége, ami meg nem annyira... Álságos inkább. Amennyi nem annyira... Hát azért azt nem mondanám, ez a YouTube, de hogy én nem, nekem nem adja annyira. Ennyi. Én elmondtam mindent, amit akartam. Sőt, többet is. Jó. Hát nálam, ahogy mondtam, a Star Sectorból és az Off-World Trading Company-ból szeretnék, hát várhatóan a héten, de lehet átcsúszik jövő hétre, dolog lesz, de ebből a két játékból záros határidőn belül, illetve még mindig itt van nálam a BlazBlue, amire ugyancsak még nem volt elég időm, hogy odafigyeljek, és egy kicsit így kitanuljam a játékot. A BlazBlue egyébként egy Guilty Gearhez hasonló ilyen badass anime verekedős játék. Az is a Jobbik fajtából. És emellett még hát Hearthstone-ozni szeretnék, meg Rust-ozni, nagyjából ezek a dolgok fordulhatnak elő, illetve itt fel van nekem még írva a Hitman, hogy avval végre, ha már megvan, akkor azt a szerencsétlen nyomorult első küldetést azt csináljam már meg. De nem, tehát így egyszerűen így nem tudom, mi van. Én egy akkora nagy Hitman fan vagyok, de az, hogy így epizódikus lett, meg így minden, az így úgy megölte nálam a dolgot, és valószínűleg ebben nem vagyok egyedül egyébként, de... De így egyszerűen nem volt se időm, se kedvem, hogy egyáltalán így kipróbáljam. De... Az vigaszta, hogy csak 12 eurón bánja egyelőre a dolgot, és igazándiból én így is álltam hozzá. Ez a spirit. Igen, tehát, hogy... De végig fogom valamikor vinni a küldetést, azt nem tudom, hogy mikor és milyen formában fogok belőle videót csinálni, ha fogok egyáltalán, de azért valamilyen szinten szeretném elmondani róla én is a véleményemet, ha más nem, és akkor bevágok alá egy kis gameplayt. Annak még szerintem több értelmét látom, mint hogyha nekiállok ott megcsinálni egy pályát és ordítozni közben a játékkal, tehát most egy kicsit így ilyen világomat élem. Most egyébként megpróbálok kicsit visszavenni a tempóból, mert a márciust azt nagyon megtoltam, és most egy picit úgy pihíznék, meg nem tudom, mennyire érződött, hogy beteg is vagyok. Ezt mondod minden hónapban, most minket akarsz átverni, hogy legyünk kevésbé aktívak, magadat próbálod állítani, hogy jövő hónapban aludni fogsz, vagy kit akarsz ezzel? Nem hiszi el senki, jó? Nem, egyébként ez olyan, mint a drog, tehát hogy így az ember elkezdi csinálni, tolja, látja, hogy így a nézőknek is tetszik, jönnek, és akkor még inkább elkezdi tolni, csak aztán nem akarok kiégni véletlenül, úgyhogy most lehet, hogy azt csinálom, hogy tudatosan egy kicsit visszaveszek a tempóból, hogy elkerüljem ezt a mozzanatot az egészben, és akkor utána megint új elővel fogom tudni tolni. Máskülönben nem lehet, hogy már itt lennék, és így kb. Nem tudom, így itt csinálnék, vagy nem tudom. Érted, túl sok ambíció a videózás, ezért vissza kell fogni. Azért hát épp testben épp lélek, és az épp léleket és az épp kiégni. Elmét szeretném valahogy szavatolni. Nem akar ki, ez van, nem akar, tök érthető, nem akar kiég, de kinek jó, ha kiég? Igen. Senkinek nem jó. Főleg nekem. Na, úgyhogy nekem így ez így a következő időszakban, hogy Offer Trading Company és Star Sector, aztán a többi meg ahogy így esik, úgy puffan. Egy gyerek mellett kell visszatartania magát. Ne, én ezt nem bírom. Hú, arról egyébként majd nem tudom, remélhetőleg lesz alkalmunk pár év múlva ugyanígy beszélgetni, hogy így család mellett kinek hogy alakul, hogy gondolkodik, hogy változott meg minden. Mert azért ez is egy érdekes téma. Meg úgy amúgy is, hú, láttam egy tök jó posztot egyébként Facebookra kilinkelve, vagy az volt a cikk neve, hogy amikor egy gamernek gyereke születik, és akkor be volt vágva az oroszlán királyból az apja a Szimbának, meg a Szimba, és akkor ott a kiírás az volt, hogy egy napon az egész a tied lesz, és akkor ott a szavanna távlatából ott így be volt montázsolva egy ilyen Steam fiók, és akkor ott a játékok így sorban. De egyébként ez is egy tök érdekes téma, hogy így ez most engem így személyesen is érint, ugye, hogy gamer és gyerek, és hogy lehet, hogy a gyerek az így nem lesz gamer, és akkor ez így hogy... Nem, ez sajnos összedől a világ. Így, ilyen nincs. De jó, így ki nyilván van, az semmit akar. Igen. Mint eddig, amíg Lego is gaming. Már pedig fiam, ma játszani fogsz! És addig nincs tanulás. Mondani, hogy ez egy szabad ország, itt szabad emberek azt csinálják, amit szabad. Gátlástalanul. Szerintem ez egy gyönyörű záró gondolat. Igen, úgyhogy ez este is megköszönjük szépen mindenkinek a figyelmét. Mindenki azt csinál, amit akar és amit szabad. Amit szabad például Vikinek, Viktornak és Simonnak a csatornáját követni, amit megtaláltok az infókártyákon ott a sarokban. És a moderátorainknak is nagyon szépen köszönöm újfent a munkásságát. Életmentőek vagytok, srácok, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy bírjátok szuflával, meg idegekkel. Mi pedig akkor búcsúzunk ma éjszakára, találkozunk jövő héten, ugyanígy hétfőn este 7-től, ha minden jól megy. Addig is mindenkinek jó játékot. Sziasztok! Hello! Igen, ha bírják a Minecraft streameim moderálását, akkor bármit bírnak. Az maga a gyilkossági kísérlet. Ja. Az a moderátorok Dark Souls kiképzése. Ja, hozzám is szokott Ádám jönni moderálni a streamekhez, és ilyen, az ilyen 60-80 nézőn itt tök cukinálva, hogy tök ez a stream, nem káromkodnak, nem vágnak egymás szobába, nem hírnak hülyeségeket. Egyébként Ádám lett a moderátor, tehát igen, a nagyvetős moderátor. És így mondtam a streamben, hogy így, nem tudom, hogy Ádám mondta, hogy milyen fura, hogy nincs ilyen villáskulcs a neve mellett, én meg mondtam, ó, nem vagy moderátor, tessék moderátor, és így a nézők így, te így összekozod a moderátort, nekem is mondom, azért láttam már máshol moderálni, úgyhogy nem egy akármilyen embert nyomok be. Nagyon keményen csinálja. Hát ja. Az is Isten kell, tartsa az meg sokáig egészségben. Az is kell időbefektetés, hogy ott legyél az összes streamer ráadásul. És az a helyzet, én nagyon-nagyon lelkesen, tehát hogy Ádám is, mondjuk ő ha tanul, akkor nyilván, tehát hogyha egyetemen van, vagy ilyesmi. A Peggy viszont ő így elnézést kér, ha késik. Rám ír, hogy tervezel már a streamet? Mert megyünk a nagymamámhoz, és most akkor mi van? Hát menjetek a nagymamámhoz, hogy nyilván. Nem, mert akkor viszek laptopot. nagyon lelkesen csinálják, nagyon aranyosak. Élvezd a nagymamád főztjét, és ne moderálj. Nem, mondta, hogy a nagymamámnál úgyis 8-kor feküdnénk, úgyhogy 8-tól tudok jönni. Kicsit nagyon pont telefonoz az asztalán, de Siriusnak moderálok, jaj, nyugodtan!